Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Westen moet sancties tegen China voorbereiden om een invasie van Taiwan te voorkomen, zegt D66-Kamerlid Sjoerdsma. Hij is op bezoek in Taiwan, een niet erkend land dat door China wordt beschouwd als afvallige provincie. Sjoerdsma waarschuwt dat de gevolgen van een Chinese aanval nog groter zullen zijn dan die van de oorlog in Oekraïne, omdat Taiwan economisch zo belangrijk is. Om China af te schrikken moet volgens Sjoerdsma nu al duidelijk zijn welke sancties er komen. Bijvoorbeeld uitsluiting van het internationale bankensysteem. Het was volgens hem een grote fout dat Rusland niet was gewaarschuwd voor de gevolgen van een aanval op Oekraïne. Een Franse parlementariër wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij in het parlement maakte. Tijdens het betoog van een zwarte politicus over migratie riep hij: "Laat hen teruggaan naar Afrika." Dat leidde tot opschudding in de zaal. De voorzitter eiste dat de roeper zich kenbaar maakte en dat bleek Grégoire de Fournat te zijn van de rechtspopulistische partij Rassemblement National. Mogelijk wordt hij geschorst. Het is onduidelijk wat hij precies riep. Laat hem teruggaan naar Afrika of laat hen teruggaan. In het Frans klinkt dat hetzelfde. Amsterdamse GGD-artsen komen naar een politiebureau voor bloed- en urineonderzoek als het vermoeden bestaat dat iemand gedrogeerd is. Er komen geregeld meldingen van vrouwen die in het uitgaansleven zijn gedrogeerd via een drankje of door het zogenoemde needle spiking. Een drugstest moet dan snel worden uitgevoerd, anders zijn de drugs al door het lichaam afgebroken. Daarom heeft de Amsterdamse politie afspraken met de GGD gemaakt over het afnemen van bloed en urine. Bij justitie zijn landelijk 45 gevallen bekend van mensen die onwel zijn geworden in clubs of bars. Het weer, eerst nog op veel plaatsen regen, minima vannacht rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Het komende uur ga ik in gesprek met Sang Ah-yo. Zij is journalist en oud-correspondent van Zuid-Korea. We gaan het hebben over het bijzondere land en hoe we invloeden van het land terugzien in onze hedendaagse cultuur. Nou, ook heb ik uiteraard weer een podcast voor je klaarstaan. En dit keer gaan we van Zuid-Korea door naar Washington, want we gaan luisteren naar de podcast Welkom in Washington. We tasten ook dit keer in het duister met Eva Strating, want welk nieuws vindt zij nou onderbelicht? En we gaan bellen naar Mallorca. Dat allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Maar nu eerst, ik ga het komende uur in gesprek met oud-Zuid-Korea-correspondent Sang Ah-yo. Zuid-Korea is niet meer weg te denken uit de hedendaagse westerse cultuur. Denk maar aan K-pop, Koreaans eten of series. Maar waar komt die golf vandaan en wanneer stopt het? Nou, heb je vragen of opmerkingen het aankomende uur? Dan kan je mij deze nacht bereiken via de gratis NPO Radio 1-app. Bij ons, telefonisch te gast vanuit Den Haag, is Zuid-Korea-kenner Sang Ah-yo. Ze is freelancejournalist en voor lange tijd Zuid-Korea-correspondent geweest voor Trouw en het Financieel Dagblad. Een hele goede nacht. Hi Elif. Hey, hallo. Goedemorgen. Hey, hoe zit jij achter de telefoon? Ben je een beetje uitgerust? Nou, ik ben wel een beetje slaperig, met prikkende ogen, koffiebuik, maar ook wel excited, want het is altijd leuk om over Korea te praten. Ja, en wij zijn ontzettend blij dat jij voor ons wil opblijven, want we gaan het komende uur hebben over een bijzonder land, als je het mij vraagt, waarvan we veel invloeden nu ook terugzien in die westerse cultuur. Zuid-Korea, als ik het zo zeg, hoe zou jij het land omschrijven? Ik zou het land omschrijven als prachtig. Je moet daar gewoon een keer naartoe. Maar ja, ik ben natuurlijk niet helemaal onvooroordeeld omdat ik daar geboren ben en mijn ouders komen daar vandaan. Maar waar ik het eerst aan moet denken zijn gewoon toch de bergen. Op het moment dat je daar landt, dan ben ik altijd blij door die sappige groene bergen die ik zie. Mm. Maar verder vind ik het ook wel een heel fascinerend land, omdat het... Heel veel mensen die daar naartoe gaan, die zeggen tegen mij van dat, het is zo modern. Technologisch heel ver. En dat is ook wel zo. Zeker als je in Seoul rondloopt, dan mensen zitten gewoon in de metro. Hebben ze wifi, zitten ze hele soaps op hun mobiel te kijken. Volgens mij is het land het eerste. Volgens mij gaat het eerste land worden dat een 6G-netwerk zal hebben. Seoul, je kan gewoon midden in de nacht eten, je kan shoppen, hartstikke modern en zo. En heel veel mensen, merk ik, maken dan gelijk de link dat Korea dan ook meteen heel westers is. Ze maken dan die sprong modern, is westers. En dat is niet zo. Korea heeft toch een heel eigen karakter, heel eigen cultuur, heel eigen geschiedenis. Misschien kan ik het zelfs een beetje ouderwets of traditioneel noemen. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat je daar als bezoeker een beetje op het verkeerde been wordt gezet. Ja, want ik moet gelijk denken aan wat ik al zei, K-pop en dat het allemaal helemaal funky is. Maar wat zijn dan echt traditionele dingen waar ik aan moet denken bij dit land? Ja, toch wel waarden en normen, heel veel confucianistische waarden. Dan moet je denken aan dat je nog respect moet hebben voor je ouders, voor ouderen, voor de baas, voor de leraar. Dat je heel erg in groepen denkt, zeg maar. Dus dat je altijd deel bent van een familie of van een school, van een gezin. En dat is in die zin toch wel best wel anders dan het zeer individualistische Nederland. Ja. Dus daar zit voor mij het grootste verschil. Ja, ja. Wat zijn nou echt grote verschillen als we kijken naar Nederland en Korea? Dat dus. In Nederland zijn mensen toch altijd heel erg blij als ze hun persoonlijke karakter naar buiten kunnen brengen. Geverfde haren of piercings. Of een beetje op te vallen in de groep. Je wilt toch niet zijn zoals een ander. Dat unieke sneeuwvlokje. Maar in Korea is dat eigenlijk het tegenovergestelde. Ik zeg nu even heel zwart-wit hoor. Mm-hmm. Daar ben je juist deel van een groep. En wil je eigenlijk niet uit de toon vallen. En dat is wel... Ja, dat is een groot verschil. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij kleding? Want als ik aan dat land denk, dan denk ik ook wel aan toch wel uitgesproken kleding. En een beetje in een stramien van vrouwen die dan bijvoorbeeld aan een bepaald schoonheidsideaal moeten doen. Of is dat een beetje een vertekend beeld wat ik daarvan heb? Nee, dat klopt wel. De schoonheidsideaal is dan wel, inderdaad, klein neusje, grote ogen, oogleden erbij. Dus slank natuurlijk. Mm. Maar het is niet, als je inderdaad K-pop, laten we toch even een brugje te maken. Als je kijkt naar die K-pop meisjes, die zijn natuurlijk hartstikke mooi. En zijn best wel uitdagend gekleed, super bloot. Mm. Nou ja, het is niet zo als je Seoul rondloopt dat je allemaal van die uitdagende, diepe decolletés en schaars geklede vrouwen ziet, hoor. Echt helemaal niet. Het is juist allemaal, zelfs in de zomer, heel erg bedekt. En in die zin best wel conservatief. Denk je dat wij als Nederlanders dan misschien een beetje een vertekend beeld hebben van dat land? Ik denk het wel. Als je puur kijkt zeg maar, naar K-pop en als je denkt, die link maakt van, ik zie deze uitdagende clips, deze mooie jongens en meisjes. En het is in Korea waarschijnlijk ook heel vrij, ook in denkbeelden. Ik denk dat je dan wel een beetje van de koude kermis thuis komt. Omdat Korea best wel traditioneel is, vind ik. Ja. Ja. Zijn er ook overeenkomsten met Nederland? Ja, tuurlijk. Ja hoor. Het zijn alle twee toch echt wel van die handelslanden. Toch wel harde werkers. Nederlanders, die kleuren een beetje buiten de lijntjes. Ik moet altijd lachen om van die bordjes hier in Nederland van verboden voor fietsen. En dan zie je alleen maar fietsen staan. Ja. Dat hebben Koreaan ook wel een beetje. Ja, toch wel. Een beetje eromheen. En een beetje creatief en inventief zijn. En dat vind ik Nederlanders. Nederland heeft dat ook. Ja, je maakte als correspondent natuurlijk ook Korea jouw werkveld. Hoe was het voor jou om daar als journalist te werk te gaan? Verschilt dat nou heel erg met werken als journalist hier in Nederland? Ja, ik vond daar toen wel heel spannend. Ik ging daar in mijn eentje naartoe. Ik woonde en werkte daar tussen 2005 en 2008. En ik was correspondent voor Trouw voornamelijk en BNR Nieuwsradio. Mm-hmm. Maar ik merkte dat Koreaanse journalisten, collega's, maar ook mensen die ik moest interviewen, die konden mij helemaal niet plaatsen. Want dan vertelde ik, ik ben San A, ik werk voor die krant. Ten eerste kennen ze Nederland dan weer wel, dat wel. Maar die krant kennen ze natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Ze snapten niet dat ik daar dan zelf zat, zeg maar. En niet in een heel groot huis, zeg maar, bekostigd door mijn werkgever. Dus Mij niet helemaal plaats dat ik daar, zeg maar, als freelancer, zeg maar, zat. En ik merkte dat de pers ook best wel een beetje elitair was, zeg maar. Mm. In Nederland werkte ik nog een beetje op een scruffy journalist, een beetje alternatief. Dat was daar niet zo. Ze waren daar allemaal best wel een beetje, ja, nou ja, wat ik zeg, elitair, een beetje ons kent ons. Ze hadden natuurlijk een hele grote krant achter zich. Ja. Dus dat was wel een beetje een verschil, vond ik. Voelt het wel als een warm bad dan voor jou om daar te werken? Ja, ja, toch wel. Ja, ik denk dat wat ook wel meespeelt. Ik ben natuurlijk, ik ben daar geboren. Mm-hmm. En toen ik 6 maanden was, kwamen mijn ouders naar Nederland samen met mijn zus. En mijn broer is hier geboren, mijn broertje. En mijn hele familie woont daar nog. Dus het is ook wel voor hen een beetje gek dat ik dan qua uiterlijk wel Koreaans eruit zie. Maar mijn Koreaans is natuurlijk super slecht en met een hartstikke vet Nederlands accent. Mm. Dus ik kon me ook niet helemaal plaatsen van, ja, wie ben jij dan? En je komt uit Nederland, maar je schrijft dan ook voor over Korea. Dus ik denk dat ze dat ook wel een beetje lastig vonden om te plaatsen. Maar ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig om terug te zijn in het land van mijn ouders. Heerlijk. Als ik aan dat land denk, en nou ja, goed, misschien is dit ook een vooroordeel, maar dan denk ik ook wel echt aan hardwerkende mensen. Klopt dat? Oh, dat is ook zo. Ja, nee, dat is ook zo. Je ziet ook op straat zie je gewoon echt nog mensen van in de 60, 70, schoenen poetsen, klusjes doen. Ja, de kantoortijden. Volgens mij, ik weet nog dat toen ik daar woonde, toen was Korea altijd in de top 3 van mensen die de meeste uren maakten op kantoor. Nou, ik weet niet of je daar heel erg trots op moet zijn. Nee. En het is wel een ontzettend prestatiegericht land. Dat is gewoon zo. En het relaxen, zeg maar, daarna? Worden er dan mooie dingen georganiseerd naast het werk? Of is het echt hard werken en daarna naar bed? Nee, het is wel hard werken en dan hard feesten en heel veel drinken natuurlijk. Oh ja? Soju en naar de karaokebar, ja. Maar nou, dan ook ik heb dat vorige week toevallig voor het eerst geprobeerd. Dat is lekker. Okay. Ik wil hier niet alcohol gaan zitten verkopen op Radio 1. Maar jeetje, ik vond dat echt een goed wijntje. Ja, toch? En je stress gaat helemaal eruit. Je kan gewoon echt alles van je afzingen. Ja. Heerlijk. Ja, want karaoke, dat doen ze natuurlijk ook heel veel daar. Heel veel. Ja, en dan zijn het niet van die lullige, ja, sorry, kamertjes zoals hier in Nederland. Nou. Maar het zijn gewoon echt enorme zalen met gewoon discobollen en goede apparatuur. Waar komt dat vandaan, dat ze daar zoveel karaoke doen? Ja, ik denk toch, sowieso als een manier om gewoon een beetje bij te komen, te ontspannen. Het is ook wel iets wat je met een groep kan doen. Want je gaat met een groep, reserveer dan een kamer. Dus je hoeft niet op een podium te staan en voor een groep onbekenden te zingen. Nee, je doet het lekker samen. Oh, ja. Je beschut de 4 muren van zo'n karaoke-bar. Ja, ik kan gewoon helemaal los. En het wordt vaak ook, Koreanen zijn wat dat betreft ook best wel een emotioneel volk. Met alles wat ze hebben meegemaakt in de geschiedenis. De Koreaanse oorlog, de scheiding tussen Noord en Zuid. Ja. Dus ze hebben ook, er wordt van alles uitgegooid. Ja, want we hebben het over hele mooie en leuke dingen. Maar inderdaad, ik moet ook gelijk denken aan buurland Noord-Korea. Merk je dat ook terug in de hedendaagse cultuur daar, dat nog speelt? Ja, jawel. Ten eerste is het gewoon ook echt fysiek dat je die grens, zeg maar, tussen Noord- en Zuid-Korea, die zie je gewoon. Dus als je in Seoul, hoe verder je naar het noorden trekt, kom je op een gegeven moment bij de grens. Dat is dan niet, ik had in mijn hoofd altijd gewoon echt zo'n grens wat je dan op de kaart ziet. Maar het is gewoon een meters lang, soort niemandsland. En dat is dan de grens. En dan zie je in de verte inderdaad de Noord-Koreaanse bergen. Ja. Maar het is natuurlijk, ten eerste, merk je dat fysiek. En ten tweede, ik denk dat iedereen in Korea heeft gewoon nog familie in Noord-Korea. Of kent iemand die familie nog in Noord-Korea heeft. Het is gewoon een land wat de mensen zien er hetzelfde uit in Noord-Korea. Ze spreken dezelfde taal. Het enige wat hen scheidt is gewoon die grens. Ja. Het is net zo gek als bijvoorbeeld in Nederland. Gewoon zo'n grens tussen in het midden van het land bij Utrecht wordt getrokken. Dus hoe kijkt de gemiddelde inwoner dan naar Noord-Korea? Dat is ook verschillend. Ik denk enerzijds dat Koreanen het gewoon zien als hun eigen volk. Hun broers en zussen, familie. En anderzijds zijn er ook gewoon mensen die Korea zien als een soort communisten, spionnen. Ja, toch wel de vijand. Omdat Noord-Korea in 1950, 1953, dat is een beetje geschiedenisles wat dat betreft. Viel in 1950 viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen. En die oorlog heeft 3 jaar geduurd. Dus in die zin zijn er gewoon best wel veel mensen, ook nog van de oudere generatie, die Noord-Korea gewoon nog als vijand zien. Ja. Dus het is een beetje dubbel. Ja. Maar het is altijd wel gewoon met emotie gepaard en ook gewoon toch echt wel verdriet. Ja. Zeg maar. Afgelopen woensdag las ik ook wel een verdrietig bericht. Ik zag dat Noord-Korea minstens 10 raketten heeft afgevuurd. Nou ja, nog nooit was dat zoveel in één dag. Wat denk je dat Noord-Korea hiermee probeert te bereiken? Ja, een beetje spierballentaal, denk ik. Spierballentaal naar de wereld, maar ik denk ook wel echt naar het eigen volk. Want ja, Noord-Korea is gewoon een super gesloten land. Het gaat gewoon heel erg slecht. Heel veel armoede. Nou ja, we kennen allemaal de beelden van boven. Door Google, waar allemaal strafkampen zouden liggen in Noord-Korea. Waar mensen die het niet eens zijn met het regime gewoon worden weggestopt. Dus Noord-Korea is gewoon een land dat er niet goed aan toe is qua vrijheid van meningsuiten. Maar ook, ja, gewoon, er heerst gewoon armoede en honger. Ja, om maar over corona te zwijgen. Je weet helemaal niet wat daar nu allemaal gaande is met het coronavirus. En ik denk dat Noord-Korea met het afvuren van die raketten ook gewoon aan de eigen inwoners wil laten zien van kom op, we spelen nog mee in de wereld. Laat je niet kisten. Mm. En ik denk dat het misschien ook een manier is om, ja, je hebt dan toch een soort gezamenlijke vijand, namelijk het kapitalistische Westen, waar je dan als inwoners van Noord-Korea achter kan staan. Dus ik denk dat het misschien ook een soort bindmiddel kan zijn. Van wij hebben deze kernwapens, raketten om ons te beschermen tegen de rest van de wereld. Dus misschien dat het ook een beetje de mensen verenigt. Ja. Hoe zou Noord-Korea eruit zien zonder zo'n dictator aan de leiding? Ja, dat is een hele goeie. Ik weet niet, ik heb ook wel eens gewoon foto's gezien hoor. Want er komt zo weinig van Noord-Korea naar buiten. Ja, ik zou heel graag naar Noord-Korea willen gaan, maar ik vind het ook wel een beetje eng of zo. Maar ik heb ook wel eens gewoon foto's gezien van het dagelijks leven. Van gezinnen en lachende kinderen. Mensen die naar hun werk gaan. Maar ik denk zonder een regime. Ik denk dat ze sowieso wel aansluiting zouden zoeken bij Zuid-Korea. Om toch die hereniging te krijgen. Ik denk wel dat het dan langzaam aan uit die armoede en uit zo'n dictatorschap kan klimmen. Mm-hmm. Ja, als we dan even terugkijken naar Zuid-Korea, heerst daar een angst voor een herhaling van wat er is gebeurd in het verleden onder de bevolking? Ik denk het wel. Jawel. Ik denk een angst in die zin. Een angst voor het verleden, ja, ik denk tweeledig. Ik denk angst enerzijds omdat Japan heel lang de overheerser is geweest in Korea. Tussen 1910 en 1945 was Korea gewoon in handen van Japan. Het is zoveel emoties, zoveel geschiedenis dingen. En daarna is het land zeg maar opgesplitst in tweeën, tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. En daarna is er ook nog een oorlog overheen gegaan tussen 1950 en 1953. Dus het is een soort opeenstapeling van overheersers, armoede. En ik kan me wel voorstellen dat toen Korea zeg maar in 1953 uit de oorlog kwam, dus de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea, was Korea super arm. Mm-hmm. Gewoon echt een ontwikkelingsland. Net zo arm als gewoon, zoals wij het zeg maar kennen van een ontwikkelingsland in Afrika. Dus dat was Korea. En dat is wel in één generatie opgeklommen tot een exportland. Dus het heeft zich economisch heel erg sterk ontwikkeld. En ik denk wel dat Koreanen altijd die angst hebben, om weer in een bepaalde armoede te vallen. Hè, van net na de oorlog. Ik denk dat ze bang zijn om door een internationale macht, door een buitenlandse macht, dat daar iemand de dienst gaat uitmaken. Daar zijn ze denk ik ook bang voor, vooral uit het Westen. Maar ik denk toch ook, misschien uit Noord-Korea, ik denk dat heel veel oudere generatie mensen toch wel bang zijn dat inderdaad dan een dreiging uit het noorden gaat komen. En dat, even heel zwart-wit gezegd, dat het Noord-Zuid-Korea wil inlijven en daar een communistisch groot land van wil maken. Ja. Dus ik denk dat er wel een bepaalde angst is. Maar ik denk zelf dat de angst het grootst is dat ze in een bepaalde armoede vervallen. Omdat ze nu zo in de vaart der volkeren zijn gestegen. Ja, die willen natuurlijk nooit meer terug naar hoe het vroeger was. Nee. Dus ik denk dat het vooral een soort economische angst is. En even met een blik op de toekomst. Zal er een tijdperk komen van vrede? Misschien zelfs een samenwerking tussen de twee landen? Ja, ik hoop het wel. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, jawel. Nou, dat lijkt me wel heel erg af van de presidenten die in Zuid-Korea aan de macht zijn. Conservatieve presidenten willen gewoon standaard geen hereniging met Noord-Korea. Mm. En wat liberalere presidenten die zoeken juist wel weer toenadering. Dus het is altijd een beetje zo op en neer, op en neer. Ja. Maar ik hoop en ik denk wel dat er ooit toenadering gaat komen. Omdat ja, de wereld wordt zo klein. Ik kan me niet meer voorstellen dat een land zo geïsoleerd kan blijven. En als het niet van druk van buiten is, dan hopelijk van binnen. Dat Noord-Koreanen zelf een soort van opstand komen. Dus ja, laten we het hopen. We gaan het er straks uitgebreid verder over hebben, uiteraard. Maar we gaan eerst even naar muziek. Je hebt een nummer voor ons meegenomen. One Shot, Two Shot. Waarom dit nummer? Ja, het is een beetje een sentiment van toen ik nog in Korea woonde. BoA was toen heel, heel populair. Best wel zo'n stoer Koreaans chickie. En daarom heb ik een nummer uitgekozen. Omdat het, ja, BoA doet me gewoon heel erg denken aan mijn tijd toen ik in Korea woonde. En dat brengt gewoon leuke herinneringen, vandaar BoA. Nou, klinkt goed. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel. Goedenacht. Bij ons telefonisch de gast vanuit Den Haag is Zuid-Korea-kenner Sang Ah-yo. Ze is freelance journalist en voor lange tijd Zuid-Korea-correspondent geweest voor Trouw en Financieel Dagblad. Goedenacht, fijn dat je nog aan de telefoon hangt. Hi. Iets wat we niet onbesproken kunnen laten is... Zuid-Korea is natuurlijk afgelopen week veel in het nieuws geweest... na de vreselijke gebeurtenissen in Seoul tijdens Halloween. Kan je even kort uitleggen wat daar is gebeurd? Ja. Ik kreeg eerst al trouwens allemaal appjes van vrienden van... heb het gehoord in Seoul? Maar dus ik na die appjes ging meteen even kijken. Maar er was dus afgelopen zaterdag was er in Itaewon... dat is een wijk in Seoul... een uitgaanswijk van oudsher, werd er een Halloweenfeest gehouden. En Halloween is ja, niet iets wat Koreanen zeg maar vieren. Het is echt iets typisch uit Amerika, net trouwens als in Nederland. Mm-hmm. Dat is overgewaaid naar Seoul, naar Korea. En in Itaewon, de wijk zeg maar, waar het drama plaatsvond... dat was van oudsher ook de wijk waar vroeger een Amerikaans legerbasis lag... Dus het was een wijk waar heel veel Amerikaanse soldaten uitgingen. Het was ook de buurt waar de hoeren waren. Heel veel cafés, heel veel drank, heel veel buitenlandse restaurantjes... en ook heel veel buitenlandse nationaliteiten. Mm-hmm. Dus in Itaewon, in Korea zie je nergens zoveel verschillende huidskleuren... op een straat als in Itaewon. Dus in die wijk, waar gewoon heel veel plezier wordt gemaakt, zeg maar... kwamen ontzettend veel mensen. Ik dacht 100.000 mensen kwamen bij elkaar. En je moet je voorstellen, Itaewon, het is eigenlijk gewoon een enorme brede straat. Met aan weerskanten allemaal een beetje van die nauwe steegjes... die op die grote straat uitkomen. Maar die steegjes zijn super nauw en die komen, dat loopt een beetje bergopwaarts. En het is in een van die nauwe straatjes... waar gewoon op een gegeven moment zoveel mensen waren... dat die mensen geen kant op meer konden... en waardoor mensen gewoon een beetje omvielen als domino-stenen, heb ik gelezen. Mm-hmm. En gewoon verdrukt, vertrappeld. En het waren vooral hele jonge mensen en vrouwen, las ik. Omdat vrouwen dan wat kleiner zijn. En die werden gewoon helemaal onder de voet gelopen. Mm-hmm. En uiteindelijk 153 doden. Ja, ik moest echt kijken naar het getal. Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Maar 153 doden dus. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat er zoveel mensen daar waren op hetzelfde tijdstip? Ja, ik denk dat volgens mij begon het langzaam echt heel erg vol te raken. Ik denk dat mensen super blij waren dat ze gewoon weer uit konden. Net als in Nederland, dat mensen op een gegeven moment denken... joehoe, corona is, het virus is wat meer onderdrukt. Mondkapjes af. Alleen in Korea was het net iets strenger. Daar waren ze heel streng met quarantaine, heel streng met de mondkapjesplicht. Mensen lopen, ik denk dat ze nog steeds daar gewoon rondlopen met mondkapjes. Mm-hmm. En ik denk dat ze gewoon zo blij waren dat die regels een beetje werden versoepeld. Ja. De laatste weken dat ze gewoon massaal naar die uitgaanswijk gingen. Ja. En ik denk dat de politie toch wel een beetje heeft onderschat. Want het is van oudsher gewoon best wel druk hoor in Itaewon. En dat je ook vaak een beetje zo hutje-mutje loopt. Vooral in die steegjes. Maar ik denk dat de politie, als ik het zo lees, het gewoon heel erg heeft onderschat. En dat ze wel hebben gezegd stop en dat soort dingen. Maar dat ze niet echt die mensenmassa hebben gereguleerd. Ja. Dus ik denk dat het een kwestie is van gewoon totale onderschatting. Terwijl ze wel van tevoren konden zien aan mobiele telefoontjes... hoe de, zeg maar, de mobiliteit ging in Seoul. Dus dat er heel veel mensen zeg maar, die kant op gingen. Dus het is in die zin gewoon wel echt een drama. En ik denk dat er heel veel onderzoeken gaan komen. Zijn ze er natuurlijk mee bezig en dat er ook wel koppen gaan rollen. Ja. Hoe reageert het land op zo'n nationale ramp? Ja, toch echt wel met verdriet. Wel echt verbijstering. Ja. Want ze gingen ook in een periode van nationale rouw, zag ik. Ja, ik las het ook. Een week van nationale rouw. Dus alle concerten en evenementen voor deze week worden gewoon afgezegd. En er is ook een heel groot altaar, zag ik, ingericht in het centrum van Seoul... waar heel veel bloemen zijn gelegd en mensen kunnen daar langskomen. Mm-hmm. Maar mijn moeder die heeft vier zussen wonen in Seoul, Korea. En die bellen dan elke dag. Dus mijn moeder vroeg ook van, hoe gaat het daar? Dus mijn tante zei wel van, wat denk je? Hartstikke veel verdriet natuurlijk. Mm-hmm. En ze moeten dan automatisch denken aan inderdaad alle ouders van die hun kind hebben verloren... En er is toch ook wel een beetje schaamte. Dat merk ik dan weer wel. Schaamte dat zoiets dan weer heeft kunnen gebeuren. Mm. Of weer schaamte dat zoiets heeft kunnen gebeuren... in zo'n welvarend land als Korea. Dus dat is dan toch ook wel een beetje. Is dat een beetje typerend voor de bevolking daar? Ja, ik denk het wel. Ja, het is natuurlijk wel heel extreem, hoor. Maar Korea is natuurlijk wel ja, van heel ver gekomen. Van heel arm naar heel rijk. Ja. Naar een van de grootste economieën in Korea. En ze werken er hard voor. En ze zijn super trots om dat ook te laten zien. Mm-hmm. En als dan zoiets gebeurt, ja, dan hebben ze toch wel een beetje gêne. Ja. En wat voor situaties is dat eerder gebeurd, zo'n periode van nationale rouw? Ik denk, het is heel erg, maar ik kan me wel een paar hele grote rampen herinneren. Ik weet nog dat, ik denk meer dan 30 jaar geleden, dat er een hangbrug in Korea, in Seoul, is ingestort. Met ook heel veel doden. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat er een groot warenhuis is ingestort, ook met heel veel doden. En een veerboot, dat was volgens mij wel recent, met ontzettend veel scholieren, ook gezonken. Er zijn wel een paar periodes geweest waar het land echt wel in rouw gedompeld is. Ja. Helaas. Als we het even hebben over die wijk Itaewon. Die wijk, je zei het al even, staat vol met cafés die ook K-pop draaien. Of waar ze karaoke zingen, waar we het net al even over hadden. Dat waait nu ook over naar ons, naar de westerse cultuur. Waar komt die golf van die Koreaanse invloeden vandaan? Ja, die golf die is wel al heel lang geleden ingezet. Ik denk dat het, laten we zeggen, eind jaren 90 is denk ik daar wel een opening voor gemaakt. Gewoon puur heel praktisch. Omdat Korea in die tijd in een financiële crisis zat. Het was een hoge inflatie, mensen verloren hun baan. En toen besloot de Koreaanse overheid, we moeten buitenlanders naar Nederland naar Korea halen om te investeren. Mm-hmm. En we moeten ook alle regulering wat losser laten en geld pompen in bepaalde sectoren om dat weer te exporteren. Dus je merkte dat vanaf de jaren 90 dat bijvoorbeeld de Koreaanse overheid heel veel ging investeren in de cultuursector. Oh, ja. Ik kan me nog herinneren toen ik daar zat. Draaide er, in de bioscopen waar we dan naartoe gingen, was ongeveer 50% van de films was Koreaans, zeg maar. Oh, echt? Ja, ik heb dus echt het gevoel dat het iets van de laatste 2 jaar of zo is. Oh, nee joh, nee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel iets wat, wat al heel lang geleden in gang is gezet. Oh. Niet inderdaad iets wat gisteren gebeurd is, zeg maar. Nee. Dus daar is zeg maar die golf een beetje gaan rollen. Dat de overheid een beetje een push heeft gegeven aan de cultuursector. Ik denk dat ook een reden is, die Koreaanse pop, maar ook soaps trouwens. En er zijn onwijze leuke soaps in Korea die heel populair zijn. Ik denk dat die soaps en die muziek vooral in het begin oversloeg naar landen als China en Japan. Vooral in Japan waren heel veel Koreaanse acteurs en zangers heel populair. En dat dan toch langzaam is verder geslagen, die golf, richting Europa en richting Amerika. Ja. Wat zien we allemaal terug van, wat je al zegt, films, series, producten. Wat zien we terug van die cultuur in Nederland nu? Ja, sowieso heel veel K-pop. Ik denk toch ook heel veel films. Op het Rotterdamse Filmfestival draai je echt van, vanaf 20 jaar geleden. Ik kan me herinneren dat er altijd van die super culturele films uit Korea werden gedraaid. Dus die Koreaanse films waren eigenlijk al wel hier al bekend bij een bepaald arty publiek. Beautyproducten, moet ik ook aan denken. Beautyproducten, absoluut. Van die maskertjes. Ja. Ja. Ja. En kimchi en bulgogi bij de Albert Heijn. Ja. Dat vond ik ook wel weer heel grappig in de Albert Heijn, notabene. Ja. Ja, precies. Hoe verklaar je dat die producten dan zo populair zijn geworden hier? Ja, is daar überhaupt een verklaring voor? Ja. Nou, ik denk sowieso, als ik dan even teruggrijp op de popmuziek en de films en de soaps. Ik denk ook wel dat het komt door die overheid. Maar toch ook wel, als je kijkt naar de Koreaanse pop, dat het tegenwoordig gewoon een heel online wereld is. Mm-hmm. Zeg maar de muziek hoeft zich niet meer binnen een bepaald land te houden. Maar het kan op YouTube worden gezet. Er kunnen online communities worden gebouwd. Er zijn ook best wel veel Koreanen bijvoorbeeld in Amerika, die naar Amerika zijn geëmigreerd. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog een enorme fanbase is. Ja. Dus ik denk dat dat online heel erg meespeelt. En ik denk ook, het zijn gewoon ook leuke leuke producten, ja, toch? Ja, uiteraard, uiteraard. En bij films, ja, en muziek en inderdaad muziek, dan kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik vind het inderdaad ook wel grappig als ik de Albert Heijn nu inloop, dat ik allemaal van die producten zie waarvan ik denk, ja, daar ging ik normaal voor naar een andere winkel. Ja. Ja, grappig toch? Ja, dat wordt een beetje mainstream bijna. Ik ga naar een broodjeszaak en dan krijg ik kimchi op mijn sandwich. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Had ik 30 jaar geleden ook niet kunnen bedenken, nee, toch? Nee. Dus dat is wel, en als ik aan grappig series denk, ja, één van mijn favorieten, moet ik gelijk denken aan Squid Game. Ja. Ja, wat is een nou... een beetje bloederig, hè? Ja, nou ja, ik vond wel heel goed. Vond jij niet goed? Ja. Ik vond het heel goed. Ik heb hem helemaal zitten afkijken. Nou, niet in één ruk, maar in een paar stappen. Mm-hmm. Ik vond hem heel fascinerend. Ja, ik ook. Maar heeft dat dan ook weer invloed dat wij dat kijken op Zuid-Korea? Ja, ik denk dat toch de Zuid-Koreanen er een beetje anders naar kijken. Omdat er toch wel bepaalde dingen terugkomen die misschien vooral voor Koreaan herkenbaar zijn. Al zijn het maar die spelletjes die worden gedaan. Oh ja. Er komen heel veel van die jeugdspelletjes in terug. Dus ik denk dat heel veel Koreanen van mijn ouders leeftijd die gewoon kennen. En ik denk dat in Korea, ja, waar we het eerder ook al over hebben, geld en presteren staat gewoon, nou ja, op nummer 1, om het zo maar te zeggen. Het is een soort religie bijna, om het even een beetje extreem aan te zetten. En dat komt in Squid Game ook wel terug. Ja. Dat geld, hè, dat je daar zoveel voor doet. Die schulden die je hebt. Ja. Dus zo'n Noord-Koreaanse vluchteling is natuurlijk ook heel erg herkenbaar. Ja. Dus ik denk dat de Koreaner met een net iets ander oog naar kijkt, zeg maar. En als we hem dan omdraaien, als jij in Zuid-Korea bent, zie je dan Nederlandse invloeden daar bijvoorbeeld? Nee. Ja, joh. wat ik wel heel veel merk is dat heel veel Koreanen kennen wel heel veel sporters uit Nederland. Ja. Dus ik ken wel heel veel namen. Ook, ik weet nog dat Wouter Hamel, die volgens mij in Nederland misschien niet super bekend is, was in Korea bijvoorbeeld heel erg populair, maar ook heel veel voetballers. Nou, Guus Hiddink natuurlijk. Ik hoef die naam nog steeds te noemen. Mensen kennen hem. Kan je nagaan, dat is echt ook 20 jaar geleden. Mm. Dus ja, Koreanen kennen toch echt wel veel Nederlandse naam, hoor. Ja. Oké. Okay, nou goed, wij kennen natuurlijk wel meer dingen dan van dat land. De naam is al een paar keer gevallen. K-pop, bekende girl boy bands. Ik moest ook gelijk denken aan BTS, een van de, nou, denk toch wel meest bekende K-pop bands. Kan ik dat zo noemen? K-pop bands. Ja. Ja. Waar komt ineens die liefde vandaan voor dat genre? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt om naar een groep mooie jongens / mooie meisjes te kijken die allemaal synchroon dansen en er goed uitzien en poppy muziek. Ik denk dat je er ook heel erg vrolijk van wordt. Het is allemaal heel bubbly en kleurrijk en allemaal zo. Ja, en daar zeg je wel iets. Hè? Inderdaad, mooie jonge vrouwen, mooie jonge jongens. Volgens mij is het ook wel een harde cultuur om deel uit te maken van zo'n band, want je moet aan allemaal eisen voldoen. Ja, het is gewoon een keiharde industrie wat erachter zit. Ja. Ze ziet aan de voorkant inderdaad wel allemaal van die poppy bubbly mensen, maar het schijnt wel echt een enorme industrie te zijn waar mensen inderdaad worden gerecruiteerd bijna. Gewoon heel erg getraind. Heel weinig vrijheid. En dat, nou ja, je ziet ook een beetje aan de gezichten van die K-pop artiesten dat ze toch wel een beetje plastische chirurgie hebben ondergaan. En ik denk dat er ook dan bij hoort. Ik weet niet of ze dat allemaal nou echt per se zo willen. Dus het is wel afzien, denk ik, ook wel voor die artiesten. Tuurlijk zijn ze populair en verdienen ze geld. Maar ze moeten wel, ze zijn constant echt bezig en aan. En al die online communities die iets van ze willen. Ik denk dat ze ook best wel weinig vrijheid hebben. En ik denk ook voor de jeugd, want die willen ook voldoen aan dat beeld. Ja, absoluut. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is ook zo. Die hebben... Ja, ik ben natuurlijk zelf wat ouder, dus in die zin misschien wat minder beïnvloedbaar. Maar ik kan me absoluut voorstellen, 20 jaar geleden, ja, tuurlijk. Je ziet zo'n Blackpink. Tuurlijk wil je dan zo zijn, zo de uitzien, inderdaad, perfect. Je kan dansen, je kan zingen, je ziet er dan ook zo uit en je verdient heel veel geld. Ja. Zou het niet leuk zijn als we dan even iets anders in zo'n band doen? Iemand die gewoon eigenlijk een beetje erbuiten valt, maar er toch bij hoort. Ja, ik denk dat daar ook wel veel meer sympathie naar gaat, hoor. Ik bedoel, het is ook niet zo dat heel Korea als een blok valt voor cakepop. Er zijn natuurlijk ook wel weer andere muziekstromen in Korea, net zoals Nederland ook verschillende populaire muziek heeft. Mm. Maar het is wel waar wat je zegt, absoluut, dat jongere meisjes of jongere jongens die kijken naar zo'n band natuurlijk denken van, ja, jeetje, zo moet ik of wil ik ook wel zijn. Ja. Ja. Ja. Maar het is niet alleen maar K-pop wat klok slaat, hoor, in Korea. Nee, dat dus, idee heb ik wel. Nee. Ja, nee, nee. Nee, nee. Het zijn vooral die bands als inderdaad BTS en Blackpink, die ook in Korea super populair zijn. Maar er zijn ook gewoon andere, ja, tussen aanhalingstekens, normale artiesten die ook gewoon veel luisteraars hebben. Ja. Je hebt... Ik weet nog dat... Nee, ik ga verder. Ja, oh, ja, ik zit een beetje... Het komt misschien door het uur. Ik zit een beetje... Of door de koffie. Ik heb heel veel koffie op. Omdat ik wakker moest blijven. Maar ik zit echt van die lading daar. Ik moet ineens daar aan denken. Nou, ik vind het heerlijk. Ik moet ineens denken aan... Ga door. Nee, je hebt hier in Nederland heb je toch ook die programma's op volle toeren, waar mensen dan een beetje met hun armen in de lucht en meezingen, ja, met allemaal van die Polonaise krakers. Dat heb je in Korea ook wel, van die festivals met een beetje van die hoempa muziek, waar dan inderdaad een beetje oudere Adama is dan een beetje een vrouw van middelbare leeftijd. En Adasis, dat is dan mannen van middelbare leeftijd, die een beetje meezingen en een beetje zo heen en weer wiegen. Dat is ook super populair. Okay. Ook echt heel populair. Dus als je, dan zet je een tv-zender aan, dan zie je die muziek ook. En dan hoor je die muziek ook. Ja, dat is dus populair, maar dat smaken. Heb jij niet meegenomen. Je hebt volgens mij iets anders meegenomen. Waar we zo ook naar gaan luisteren. Partner for Life heet het nummer. Ja. Wat is dit van nummer? Waarom dit nummer? Ja, voor mij is het echt oeroude K-pop. Het is echt uit de jaren 2000. En drie jonge mannen, allemaal volgens mij geen plastische chirurgie en ook geen hippe dansjes. Een heel zoete muziek. Maar volgens mij is dit gewoon... voor mij is dit K-pop in den beginnen. En ja, ook hier moet ik gewoon weer aan mijn tijd in Korea denken. Daar word ik gewoon ook wel blij van. Het is super zoetsappig. Heerlijk. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga hem voor je draaien. Yeah. nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. En bij ons telefonisch te gast vanuit Den Haag is Zuid-Korea-kenner Sang Ah-yo. Ze is freelancejournalist en voor lange tijd Zuid-Korea-correspondent geweest voor Trouw en het Financieel Dagblad. Een goede nacht. Hi. We hebben het deze nacht over de Koreaanse golf die over is gewaaid naar de westerse cultuur. Is deze golf nou een beetje een juiste representatie van de Koreaanse cultuur? Deels. Deels omdat, ja, omdat K-pop bijvoorbeeld ook in eigen land wel wordt gewaardeerd. Hè, waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. Maar het is niet... er zijn nog veel meer aspecten van de Koreaanse cultuur die het kennismaken waard zijn. Ja. Wat is nou jouw favoriete aspect aan die cultuur? Dat is een goeie. Of één van de? Ik moet wel zeggen dat ik wel fan ben van Koreaanse films en Koreaanse series en Koreaanse soaps, omdat ze toch... Ja, Koreaanse soaps die zijn altijd... Ja, die hebben toch allemaal een heel originele invalshoek. In Korea gaat het dan vaak over inderdaad schoonfamilie of je ouders die je in huis hebt genomen, wat vroeger vaak gebeurde, nu veel minder hoor. Mm-hmm. Of perikelen op de werkvloer. Maar het ging heel vaak over schoonfamilie en familie. En dat kon heel grappig zijn of een beetje grimmig. Vaak ging het ook over opbloeiende liefde. Dus voor mij was het altijd een beetje ongecompliceerd en herkenbaar. En Koreaanse films, ik vind ze toch altijd heel origineel. Net als bijvoorbeeld films van lang geleden, zo'n Old Boy. Vond ik echt super, super goed. Dus ik ben wel een beetje een film- en serie-fan. Ja, ja. Kijken we dat veel in Nederland? Is daar genoeg aandacht voor? Ja, dat denk ik wel. Jawel. Kijk maar op Netflix. Dan zie je al heel veel Koreaanse series en films. Heel veel zombiefilms zag ik trouwens. Oh. Maar die zijn ook nog wel leuk. The Kingdom is bijvoorbeeld ook wel een aanrader. Mm-hmm. Dus ik denk dat, jawel, in het bioscoop... Zo'n film als Parasite, maar die vond ik zo grimmig. Die kon ik niet afkijken. Die vond ik zo... Nee. In het begin dacht ik al, dit gaat gewoon helemaal verkeerd. Ja, maar veel mensen gingen daar volgens mij niet zo lekker op. Nee. Maar goed, die heeft een prijs gewonnen en ook die heeft in heel veel bioscoop gedraaid. Ja. Dus ik vind zelf, de Koreaanse films vind ik ook wel echt wel goed. Ja. En waar ik heel blij van word, cultuur, ik noem dat toch. Sorry. Nee, ga door. Ja, ik denk meteen aan eten. Oh ja. Koreaans eten, is toch ook deel van de cultuur. Ja, wat is nou echt een goed Koreaans gerecht? Nou, sowieso kimchi. Mm-hmm. Heb je dat wel eens gegeten? Ja, nee. Nog nooit. Maar het lijkt me dus wel heel chill. Ik zie het wel vaak voorbij komen. Maar omschrijf even wat dat gerecht is. Nou, dat is ingemaakt Chinese kool. Mijn moeder die zegt altijd, het is geen Chinese kool. Het is napa cabbage. Dat is dan de Engelse naam. Omdat mijn moeder zo trots als ze is, en ik snap het ergens wel, is dan bang dat mensen denken dat het uit China komt. Omdat het van Chinese kool is gemaakt. Maar dat is de Nederlandse naam. Anyways. Het kimchi wordt gemaakt van kool. Van Chinese kool. Dat maak je in. Met pepertjes, zout, anchovies. Je stopt het in een wekpot. En je laat het net als zuurkool eigenlijk een beetje fermenteren. Mm-hmm. En dan wordt het, als het goed is, beetje zuur, beetje crispy en heel pittig. En dat is zo lekker. Je kan er alles van maken. Je kan er pannenkoekjes mee vullen. Je kan er stoofpotjes van maken. Ja, je kan het eigenlijk, zoals hier bij de broodjeszaak, kan je het op een broodje doen. Oh ja. Vind ik zelf niet zo heel erg lekker. Mm. Je kan er gewoon alle kanten mee op. En dat is wel echt het nationale gerecht van Koreanen, de kimchi. Ja. Je kan tegenwoordig dus ook gewoon in de supermarkt kopen. Ja, dus we hebben goede gerechten, goede films, series. Maar volgens mij heeft Zuid-Korea ook wel een hele rijke geschiedenis. Is bijvoorbeeld speciale klederdrachten of ceremonies die ik voorbij zie komen. Maar daarvan zie ik dan wel weinig terug in die hedendaagse cultuur hier in het Westen. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Ja, wat ik zelf wel een heel mooie vind in de Koreaanse cultuur is Jeha. Dat is dan dat je de overleden familieleden, eert. En dan worden er kaarsjes opgestoken. En wat ik zelf dan ook heel leuk vind, is dat er dan eten wordt neergelegd voor de overleden persoon. De geest, die zou maar honger hebben. Dus dat wordt dan daar neergelegd. En ik vind dat altijd wel een heel mooi moment. Ook omdat mijn ouders dat nog hier in Nederland doen, hier in Den Haag, voor hun ouders. Dus op een sterfdag wordt er altijd gewoon even stilgestaan en wordt er zo'n ceremonie uitgevoerd. En dat vind ik wel heel, heel mooi. Ja, ja, mooi voorbeeld. Is er nog iets waarvan jij denkt, dat is echt onderbelicht en dat zou over moeten waaien naar Nederland? Ja, waar we het eerder over hadden. Natuurlijk die karaoke bars. Oh ja. Al mijn Nederlandse vrienden in Seoul, die deden in het begin altijd een beetje lacherig. Moet dat nou zingen? Maar dan zijn ze er eenmaal en gaan ze helemaal los. Dan zijn ze inderdaad helemaal blij. Maar ik denk toch ook boeken. Ik denk dat ze, wat dat betreft, ik zie wel heel veel boeken van Koreaans-Amerikaanse schrijvers. Oké. Want er zijn heel veel Koreaans-Amerikanen, tweede generatie, derde generatie zelfs nu. Mm. Bijna die schrijven over hun ouders, waarom ze naar Amerika zijn gegaan. Er komt heel veel geschiedenis in terug. Veel over de Japanse overheersing. En ik weet niet, het zou wel mooi zijn. Die komen nu in vertaling uit hier in Nederland. Maar ik vind dat wel interessant, zulke boeken, omdat ik me natuurlijk ook wel in herken. Hè? Ouders die naar een ander land zijn gegaan. Jijzelf die opgroeit. Je ouders die altijd nog iets van het verleden uit Korea hebben meegebracht. Heb je misschien dan nog een mooie boekentip voor ons? Nou, ik ben nu bezig in Pachinko. Mm-hmm. Maar ik heb hem nog niet uit. Ik heb hem hier toevallig voor me liggen. Dat is dus ook een Koreaanse-Amerikaanse schrijfster. Is hij tot nu toe goed? Wat zeg je? Is hij tot nu toe goed? Is het een fijn boek? Ja, jou hoor. Oh, ja. Nou, misschien dat de luisteraar dat kan gaan lezen. Min Jin Lee, ja. Het gaat ook. Het begint met de periode waarin Japan, zeg maar, de overheerser is van Korea. Ja, klinkt mooi. Dat is dan nog een mooie tip als laatste. Ik zou het liefst nog uren met je doorpraten, maar het uur is helaas al voorbij. En je hebt nog een nummer bij ons aangevraagd. En die wil ik ook nog heel graag voor je draaien. How to Run from the Sun. Waarom dit nummer? Ja, ook weer omdat Rain, die zanger, me heel erg doet denken aan die periode dat ik in Korea zat. En hij was in die tijd zo populair. Je zag hem echt overal reclame voor een bank, voor cosmetica, voor whatever. Dus hij was echt alom aanwezig. En ik vond hem ook wel ik vond hem toch ook wel mooie liedjes hebben. Het is een beetje een nostalgische avond voor jou zo. Ja, dat is ook zo. Ik merk het ook. Ja, het is misschien ook het uur, maar inderdaad, we praten over Korea. Ik denk aan vroeger, aan mijn ouders. Ja, dat is het ook. En dit is ook in die zin wel een beetje een stemmig, melancholisch lied. Mooi. Dus dat was wel mooi ter afsluiting. Ja, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel. Yeah. I'm a keep you back your base one the gas catch no I'm a keep you that now some the tight to catch no the news had I'm doing to you what you did that hey you try to catch it's not a new catch do me low no da cuz you what but it's mad at me yeah I can up you ura ne no me can you do hit them the mad ura so I do not get go to the side of ship to the side of ship van Omroep Zwart. Ja, we hebben het het afgelopen uur gehad over de Zuid-Koreaanse cultuur. En dit deden we samen met freelance journalist en Zuid-Korea-kenner Sang Ayo. En ik praat graag verder met jou aan de hand van een stelling. En de stelling van vannacht luidt: we kunnen niet meer zonder de Koreaanse cultuur. Ja, ben je het er nou mee eens of niet? Laat het vooral even weten via die gratis NPO Radio 1-app. En je kan deze nacht ook bellen naar 0800 1121. Dus 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. En dan hoor ik graag van je. Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Dat staat in de brief die hij van de IND heeft gekregen en die hij openbaar heeft gemaakt. Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. De IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Maar ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. Een Franse parlementariër wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij in het parlement maakte. Tijdens het betoog van een zwarte politicus over migratie riep hij: laat hen teruggaan naar Afrika. Dat leidde tot opschudding in de zaal. De voorzitter eiste dat de roeper zich kenbaar maakte en dat bleek Grégoire de Fournat te zijn van de rechtspopulistische partij Rassemblement National. Mogelijk wordt hij geschorst. Het is onduidelijk wat hij precies riep. Laat hem teruggaan naar Afrika of laat hen teruggaan. In het Frans klinkt dat hetzelfde. Feyenoord heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de 8e finales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 1-0 van Lazio. Alle ploegen in de pool eindigen met 8 punten. Feyenoord is eerste dankzij het doelsaldo. PSV won in Noorwegen met 2-1 van Bodø/Glimt en eindigt in zijn groep als tweede, waarmee de Eindhovenaren naar de tussenronde gaan. In de Conference League won AZ met 2-1 van de Dnipro. AZ werd daarmee groepswinnaar en is nu ook zeker van overwinteren. Het weer. Eerst nog op veel plaatsen regen, vooral in de noordelijke helft van het land. Minima vannacht rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Het weekend is wisselvallig, met vooral zaterdag zonnige periode, maar zondag een tijd lang regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we het gehad over Zuid-Korea en hoe we de invloeden van dat land terugzien in de hedendaagse cultuur. Dat deden we samen met freelancejournalist en Zuid-Korea-kenner Sang Ayo. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kang. Ja, en ik praat graag verder met jou. En dat doen we aan de hand van een stelling. De stelling van vannacht luidt: we kunnen niet meer zonder de Koreaanse cultuur. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. En dan hoor ik heel graag van je. Dus de stelling van vannacht luidt: we kunnen niet meer zonder de Koreaanse cultuur. Nou, laat van je horen. 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de Nacht van Omroep Zwart. En in het afgelopen uur hebben we het gehad over Zuid-Korea en hoe de invloeden van dat land, hoe we dat terugzien in de hedendaagse cultuur. En ik praat graag met jou verder aan de andere kant van de radio. En dat doen we aan de hand van de stelling: we kunnen niet meer zonder de Koreaanse cultuur. Nou, ik heb het net al voor het nummer even aangekondigd en er zijn een aantal berichtjes binnengekomen. Sangayo, hang jij nog? Ja hoor, ik ben er. Ja, heel goed. We hebben allemaal berichtjes binnengekregen. En ik ben eigenlijk allereerst wel benieuwd, hoe kijk jij naar deze stelling? Ben je het er mee eens of oneens? Ik ben het er natuurlijk mee eens. En wel met een kleine twist, omdat ik natuurlijk zelf opgegroeid ben tussen twee culturen. Mm-hmm. In twee culturen, de Nederlandse en de Koreaanse, denk ik. Dat als we niet naar pop en film kijken, dat misschien ook andere aspecten van de Zuid-Koreaanse cultuur naar de Nederlandse kan worden overgeslagen en vice versa. Bijvoorbeeld het denken in relaties van wat is goed voor de groep, wat is goed voor de mensen om me heen. Versus zeg maar het zeer individualistische van de Nederlander. Mm-hmm. Om dat een klein beetje met elkaar te mengen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat klinkt heel mooi. We hebben wat berichtjes binnengekregen. Ik wil er even eentje voor je voorlezen. We hebben er eentje van Erik. Hij zegt, hoi, ik heb het gisteren nog geprobeerd. Een dagje geen Koreaanse cultuur. Dat was echt afzien. Ja. Vond ik wel leuk. Dat was leuk. Ja. Ja, nou, dat ook. We hebben leuk, nog een berichtje binnengekregen. Van James. Ik vind het superleuk dat er zoveel overwaait naar het Westen. Ik kan niet meer zonder. Nou, volgens mij is iedereen ontzettend enthousiast. Ik ga even kijken, hebben we nog meer binnengekregen? Oh, ik heb nog een vraag van Leon, zie ik. Ik heb een vraag aan de gast. Ik ga zelf naar Zuid-Korea toe. Wat mag ik echt niet missen? Dat vind ik wel een goede vraag. Ik zou dan zelf naar de grens met Noord-Korea gaan, omdat het zo indrukwekkend is. Als je daar rondloopt, je ziet zeg maar Noord-Korea. Als je daar al bent, dan slaat de sfeer je gewoon heel erg om. Je ziet gewoon in wat voor omstandigheden de overkant leeft. Het is echt maar een paar meter verder, maar het is gewoon een heel andere wereld. En ik denk, ja, ik weet niet, het is wel mooi, is misschien een beetje een raar woord, maar ik vind het toch wel goed om dat mee te maken. Ik vond het heel fascinerend, echt waar. Dus dat zou mijn tip zijn. Ja. En aansluitend daarop hebben we nog een vraag binnengekregen van Ria. En ze zegt, je gast zei net dat ze graag naar Noord-Korea zou willen. Maar is dat überhaupt wel mogelijk als Westers iemand? Ja, het is wel mogelijk. Er zijn, het gaat dan wel allemaal via China. Dus je kan vaak via Chinese toeristenorganisaties daar naartoe. En je wordt gewoon, ja, je wordt niet losgelaten, zeg maar. Er gaat iemand mee van Noord-Korea. Je moet wel aan bepaalde regels voldoen. Je mag niet in je eentje daar gewoon rondlopen. Dus het is allemaal wel heel streng. Het kan wel. Het is de vraag of je dat zou willen. Ja. Maar het kan. Zou jij dat willen op dit moment? Ik zou het een beetje, ik vind denk ik toch te spannend. Ook misschien vanwege mijn paspoort, dat ik wel Koreaans ben, maar ook Nederlands. Ik weet het niet. Ik zou het denk ik te spannend vinden, maar ik zou het toch ook heel graag willen. Dus misschien ooit in de toekomst, als het allemaal wat opener is, dan wel. Maar nu nog, nu nog toch niet. Nee. Nou, nog even over nadenken. Ja. Ja. Hey, ik wil jou ontzettend bedanken voor het afgelopen uur. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ik vond het ook heel leuk. Ja, ik vind het sowieso leuk om over Korea te praten. En ik vind het ook gewoon heel leuk dat heel veel meer mensen over Korea weten. Dus ja. Nou, misschien spreek ik je nog in de toekomst. En dan ben je misschien wel naar Noord-Korea geweest. Wie weet. Dankjewel voor deze nacht. En slaap lekker. Ja, jij ook. Dankjewel. Werk zo. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het is alweer tijd voor een podcast. En ditmaal is dat een aflevering van Welkom in Washington, gemaakt door Laila Frank. Hoe zag het verzet tegen racisme in de jaren 60 eruit? Laila Frank reist af naar de staat Washington en duikt in de wereld van wapens, muziek en de KKK. Welkom in Washington is een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ace dit. There we go. Mijn naam is Laila Frank, journalist en Amerika-kenner. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met het land nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Washington is broken. Washington is broken. America. So we have a system that is fundamentally broken. America. Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. But welcome to Washington Parish. Welcome to Washington, California. En nee, ik ga dus niet naar Washington DC, maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Ik rijd 20.000 kilometer dwars door Amerika en praat met mensen daar. Houden zij Amerika draaiende? I'm down in Louisiana, where the alligators grow so mean. The little girl that I swear to the world made the alligators look tame. Oops, that ain't. You want a potato? Two of them? We got you today. It's been a slow day on the baked potatoes. All right, Jacob, I'll ring it in for you. Ja, na een goede Southern lunch ben ik weer onderweg. En ik ben gewaarschuwd door Tim, die ik net ontmoette in het café. Hier in het zuiden gaan de dingen net een tikkeltje anders. En het is hier alleen al anders, omdat na een hoop droogte en rotsen en woestijn ik een natter klimaat inrijd. Dus het is hier lekker groen en overal langs de kant van de weg staan pick-up trucks met verse joekels van watermeloenen. Now, welcome to Washington Parish, the best parish in the state of Louisiana. In deze provincie, Washington Parish, ligt het kleine stadje Bogalusa. En in de jaren 60 was Bogalusa de Ku Klux Klan hoofdstad van de Verenigde Staten. Hier woonden het meest KKK-leden per hoofd van de bevolking. Zwarte bewoners waren hun leven hier niet zeker. En het vreedzame verzet tegen racisme, waar Martin Luther King zo bekend om is, kon ze niet beschermen tegen het geweld van de Klan. En dus pakte de zwarte bevolking hier de wapens op. We tried non-violent and not to fight back. We were the one who were getting really beaten, so we had to get protection. If not, we would have been killed. Hoe zag het verzet tegen racisme er toen uit en hoe werkt dat verleden door in deze tijd van Black Lives Matter? Mijn eerste stop in deze zoektocht is het kleine museum, de Fornado Store, op het platteland van Washington Parish. Sam? Hey. Oh, it did? I'm surprised. Because it's raining. Ja, ik vind dit zo leuk aan Amerika. Het is natuurlijk een land met een relatief korte geschiedenis. En misschien wel daarom wordt echt werkelijk overal een museum van gemaakt. Van dit oude winkeltje ook. Het is een beetje een kruising tussen een kruidenier en een warenhuis met vooral heel veel oude koopwaar. Maar ik word hier super trots rondgeleid door de vrijwilligster van dienst. Een zuidelijke Nancy Reagan. Beetje chic stijf, maar wel met een goede vleug warmte. Was probably the grocery store, and it sold clothes and shoes, and everybody came from all over the parish to here to buy whatever they needed. Ik zie overal oude kleren, maar ook heel veel grote prikborden met krantenknipsels over lokale soldaten. En het stikt hier van de Amerikaanse vlaggen. En het pronkstuk hier is een jurkje gemaakt van een parachute waar de vader van het meisje als soldaat ooit in gesprongen had. Dit is old, rural, patriotic America. Eén groot eerbetoon aan vlag en vaderland. Het is één grote blik op het verleden. Maar ik wil weten, wat is Washington Parish nu voor plek? It's a very small town, country. Was agriculturally based. A lot of farmers for a long time. The people are friendly and welcoming. However, if you're not from here, then you're always known as a come here person. Conservatief, religieus, beschermend. Dit is echt het zuidelijke platteland. En mensen zijn trots op die gemeenschap en op de geschiedenis. Why do you feel it's so important to maintain a place like this? I think that the young people need to realize that they can learn so much from history. Geschiedenis vertel je voor de volgende generaties, zegt ze, opdat ze leren. Maar wat ik hier op deze plek in het zuiden nergens terugzie, is de geschiedenis van racisme en slavernij. Hoe kan dat? And I don't remember there being real hard relationships between the races here, you know. I really don't. I don't know. It seems to me the races get along better here than they do other places. Maybe we're nicer people. I don't know. Er waren hier geen spanningen, zegt ze. Je kan dus opgroeien in het racistische zuiden in de tijd van de burgerrechtenbeweging en er tegelijkertijd van overtuigd zijn dat mensen hier gewoon aardiger zijn dan op andere plekken. Okay, you want me to put that in a bag or anything? You got it? Thank you, dear. I'm so glad you came. Bye. Bye, darling. Have a good trip. Your forecast on WRNL. Showers and storms force here this evening. They'll taper off later tonight. Temperatures overnight into the upper 70s. Ja, wat ik echt interessant vind aan zo'n gesprek net is dat de gastvrouw in het museum Washington Parish echt heeft beleefd als een vreedzame plek. Racisme nu ziet zij bijvoorbeeld ook niet, vertelde ze. Ze ervaart het gewoon niet. Maar Washington Parish was een brandhaard voor de burgerrechtenbeweging in Louisiana. Er is hier gelyncht, er is hier gemoord en hier is letterlijk bloed vergoten. En deze plek in het zuiden is bijzonder omdat de zwarte bevolking de wapens oppakte om zich te verdedigen. We kennen allemaal Martin Luther King met zijn vreedzame verzet en zijn prachtige woorden. Maar juist over dat gewapende verzet is wat minder bekend. En daar wil ik meer over weten. I'm Barbara Hicks Collins. I am the daughter of the late civil rights worker Robert Bob Hicks. He's also a civil rights leader in Louisiana. Barbara Hicks Collins en ik staan voor het huis waar ze opgroeide. Ze is 72 en hoewel ze zich niet goed voelt vandaag, is haar uitstraling sterk en zij heeft een krachtige blik. Het straatje is armoedig, veel gaten in de weg en we kunnen ook niet naar binnen, want ook het huis staat op instorten. En het enige dat hier trots rechtop staat is een informatiebord zoals je die veel ziet op plekken van historische betekenis. Er staat een foto op van haar vader en een tekst in klassieke witte letters. In dit huis is geschiedenis geschreven. That's a beautiful sign. Yeah, we worked on that a long time. What does it say? On February 1st, 1965, learning of a Ku Klux Klan plan to bomb his house, Robert Hicks and his family. Ze leest voor van het bord in de tuin. Het gaat over de avond van 1 februari 1965... toen de Ku Klux Klan het huis van de familie Hicks wilde bestormen en de politie weigerde hen te beschermen. Een avond die de loop van de geschiedenis in Bogalusa voor altijd veranderde. That was the night that black men stood up to defend and protect. Like they never done before. Over die bewuste avond zometeen meer. Maar eerst terug naar Bogalusa in de jaren 60. De bijnaam van het stadje was Klanstown, omdat er verhoudingsgewijs zoveel KKK-leden woonden. En bijna elke dag waren er hier wel demonstraties van de burgerrechtenbeweging die een einde wilden maken aan de rassenscheiding. Tensions were almost at the breaking point. Chief Terrell told the Negroes to turn their march around and go back to the meeting hall. Soms liepen die demonstraties uit op geweld door Klan-aanhangers. En ook in het dagelijkse leven waren zwarte bewoners hun leven niet zeker. Een groep mannen, waaronder de vader van Barbara, was de dreiging van de KKK zat. Ze pakten de wapens op om zichzelf en anderen te verdedigen. En ze noemden zichzelf de Deacons for Defense and Justice. De geschiedenis van de Deacons is niet breed bekend. En daar wil Barbara Hicks Collins verandering in brengen. Maar het had maar wat weinig gescheeld of ik had het verhaal nooit uit haar mond kunnen optekenen. Hello, you have one new message. Hi Lila, my name is Tamika Livingston. I am calling on behalf of Barbara Hicks Collins. I'm her daughter. Barbara was hospitalized this weekend. And we don't know when she's gonna when they're gonna let her out of the hospital. Ons gesprek werd twee keer verzet omdat Barbara met onduidelijke klachten was opgenomen in het ziekenhuis. Zij ziek, ik buikpijn. Soms is het een dunne lijn tussen gewoon mens met compassie en journalist met een missie. Maar op mijn laatste dag in Louisiana ontvangt ze me gelukkig toch bij haar thuis. You feeling okay today? Not really. But we're going to do it. You sure? Barbara is de enige betrokkenen die het verhaal nog kan of wil vertellen. En vrijwel iedereen die erbij was is inmiddels overleden of wil er niet on the record over praten. Barbara voelt het als een enorme verantwoordelijkheid, want zij moet die geschiedenis nu veiligstellen. En dus zet ze de televisie uit en worstelt ze zich vermoeid en ziek met lange pauzes door ons gesprek heen. Ja, we can stop. Ze vertelt over die bewuste avond in 1965 die beschreven staat op het bord in de tuin bij haar ouders. Haar vader had twee witte burgerrechtenactivisten uit het noorden een slaapplaats aangeboden. En in die tijd was dat levensgevaarlijk, want de Klan vermoordde regelmatig activisten en mensen die hen beschermden. There was no place for them to stay. They couldn't stay in a hotel or motel, because they would, they would be killed. That's it. By the Klansmen. Yeah. And so my father was the only one to say that they could stay at his house. And they did. In een hotel zouden de activisten sowieso zijn vermoord door de Klan. Hicks wilde de mannen beschermen en deed dat dus met gevaar voor eigen leven. Die avond stond de sheriff voor de deur om te vertellen dat er een bewapende KKK-menigte aankwam en dat Hicks van de politie niets hoefde te verwachten. And he said he got better things to do to protect people that he liked. And he wasn't gonna babysit people that he didn't like. Als de familie bescherming wilde, moesten ze dat dus zelf regelen. Aan de muur in de ontbijtkamer van de familie hing een lijst met telefoonnummers van mensen die ze konden bellen in geval van nood. And so the phone calls were made to these men and told them to come, bring your guns, bring ammunition to come in and protect the family and the civil rights workers. But before they left to they should call one other person and tell them the same thing. And within a few minutes, black men start coming to the house from all directions. Uit de hele omgeving stroomden bewapende zwarte mannen toe om de burgerrechtenactivisten en de Hicks-familie te beschermen tegen de witte woedende menigte. Die is er nooit gekomen. Het was een valstrik. Een poging om de burgerrechtenactivisten het huis uit te krijgen en om te leggen. Maar die avond luidde de start in van de Deacons for Defense and Justice in Louisiana. En het was een harde breuk met de filosofie van Martin Luther King van vreedzaam verzet. Non-violent, violent versus non-violent. It was different. King felt that you take it all. You just turn the other cheek and protect yourself as much as possible and don't fight back. And we tried that when we first started. We tried non-violent and not to fight back, but we were the one who were getting really beaten. And so we had to get protection. If not, we would have been killed. De Deacons gaven de burgerrechtenbeweging in het zuiden de bescherming die het nodig had. Bescherming die de beweging van de politie keer op keer niet kreeg. The police department or law enforcement, we never got that protection. So they were constantly allowing the whites to throw snakes on us, you know, throw bottles. Sorry, they throw snakes. Yeah, this is the South. Yeah. The fact that we actually were having protection by the Deacons was just an opportunity for us to live another day and fight another battle. Als klein meisje was Barbara altijd bang dat haar vader zou worden vermoord vanwege zijn idealen. Nu is ze vooral trots. He did what he had to do because it had to be done. Just that simple. You stand up, but you stand up with a plan. You live so that you can fight another day. If you act a fool, you won't be here to do anything, to help anybody. Maak vandaag een plan zodat je anderen morgen kan helpen, zei haar vader. En dus maakte Barbara het plan om van haar ouderlijk huis een museum over de Deacons te maken. En net als de zuidelijke Nancy Reagan in het museum aan het begin van de aflevering, wil Barbara de geschiedenis bewaren voor de volgende generatie. Alleen ziet de geschiedenis die zij vertelt er fundamenteel anders uit. It is our generation that was supposed to educate them, just like my father, my mother, that generation educated us. Barbara oordeelt opvallend mild over het racisme van vroeger, valt me op. Ze noemt het in ons gesprek the way of the South. Veel mensen wisten niet beter, zegt ze. Ze waren daardoor gewoon beïnvloed en ermee groot geworden. En iemand moest ze laten zien dat het anders kon. Ik vraag haar wat er hier over is van die way of the South. I would say no, it's not gone. It's, you know, like camouflage. You know, it's still there, but it's in different form. And you just have to be wise enough to understand what's going on and address it. To find out if it is or if it isn't. We gotta just stand up to it. It's not always easy or comfortable, but that's okay. That's what you do. Racisme is misschien anders verpakt nu, maar het is er nog steeds. En dan zegt ze iets dat ik overal altijd terughoor in Amerika. You gotta get involved. You got to make a difference. You gotta be involved. May not be much. Some of the people in the Bogalusa movement, they didn't march or whatever. They definitely would make food and send it to the marchers. They would pick people up and take people to vote. You know, they did small things, but they did what they could. Wil je dat de wereld er anders uitziet, dan moet je er iets voor doen. En waar haar vader de wapens oppakte, bewaakt Barbara de geschiedenis. Waar haar vader de Deacons had, sluit Barbara zich aan bij Black Lives Matter. I may have to go to one of those Black Lives Matter protests and I'll be the one in the wheelchair. Trying to get the point. Y'all come over here and listen to this old lady. She got something to say. Stand up for what's right. Good trouble or so. Yeah. Stand up for what's right. Barbara maakt van haar ouderlijk huis een museum, zodat het verhaal van de Deacons wordt verteld. Snel gaat het niet. Misschien moet mijn zoon het maar afmaken, zegt ze nog. Maar dat het gaat lukken, daar twijfelt ze niet aan. I wish I knew how it would feel to be free. Je kan racisme, het zuiden en muziek niet loszien van elkaar. Muziek is altijd onderdeel geweest van de burgerrechtenbeweging. Denk aan Billie Holiday, Bob Dylan, Sam Cooke en natuurlijk aan Nina Simone. Are you ready, black people? Yeah! Are you really ready? Een verhaal over muziek kon in mijn bezoek aan Louisiana dan ook niet ontbreken. En alle muzikale wegen hier leiden naar de legendarische, in Washington Parish geboren pianist Professor Longhair. Fess, zoals zijn vrienden hem noemden, wordt de grondlegger genoemd van een New Orleans R&B en als een van de grootste pianisten van zijn tijd. Dr. John, Fats Domino, Alan Toussaint, allemaal zijn ze beïnvloed door Longhair. Maar bij het grote publiek bleef de pianist onbekend. Ik wilde meer weten over Longhair en over de betekenis van zijn muziek in de tijd van de burgerrechtenbeweging. En ik dacht dat ik het goed geregeld had. Maar hey, dit is het zuiden en dus liep het verhaal dat ik zo netjes in mijn hoofd had net een tikkeltje anders. That was good enough for me. He was my father. And I loved him dearly. Dit is de stem van Pat Bird, begin 60, kaalgeschoren kop, een vrouw die zich van niemand iets aantrekt. Pat is de dochter van professor Longhair en ze wilde meteen meewerken aan het verhaal. Een interview met haar en een rondleiding in het ouderlijk huis, na zijn dood omgebouwd tot, hoe kan het ook anders, een museum, daar begon het allemaal mee. Maar dit is het zuiden. Spiritualiteit is hier overal aanwezig. En dus kwam de geest van Pets vader langs. Dat doet hij vaker, vertelde Pat. Hij gooit dan wat lijstjes van de muur en in dit geval betekende het dat het goed was dat ik kwam. Dus besloot Pat mijn kleine verhaal net iets groter te maken. With Fess, there was just so much soulful feeling in every note that he played. As soon as you hear it, it goes directly to your heart. That's what I loved about it. Ze nodigde allerlei muzikanten uit waar Longhair ooit mee had gespeeld. Je hoorde bassist Bobby Harvey en Jerry Brock, DJ en het muzikale geheugen van New Orleans. En toen had ik ineens Cyril Neville aan de lijn. Een van de laatst levende leden van de legendarische band, de Neville Brothers. I'm gonna give my phone to Lila. They're gonna video it for us. And you go ahead on and you and she talk, okay? Hi, Cyril. This is Lila. How are you? I'd say technically, you know, he was... The rock. Het was er zo een herrie dat Neville bijna niet te verstaan is. Maar goed, hij noemt Longhair de Bach van de rockmuziek dus. En er zit zo ongelooflijk veel liefde in de manier waarop deze topmuzikanten Longhair prijzen. Hij was ritme en melodie tegelijk en met zijn linkerhand was hij bas, drum en piano, vertellen ze. Fest stond alleen niet op het landelijke podium van de burgerrechtenbeweging. Zijn muziek bracht verlichting aan mensen zoals hij zelf... arme zwarte arbeiders in Louisiana. Want een makkelijk leven was dat allerminst, vertellen de muzikanten. You know, because I mean, if you were a black man and you were born in New Orleans or you lived in New Orleans, still to this day, somehow or another you're catching hell. Het werd een fantastisch gesprek. Maar jammer genoeg beukte de kerk achter het huis zo vreselijk hard door ons heen... dat de opnames op een paar quotes na volkomen onbruikbaar zijn. En dus is het gesprek vooral een herinnering aan een Southern Experience... waar ik elke dag met een grote glimlach aan terugdenk. Het werd een feest en muzikanten kwamen van alle kanten aanwaaien. Er werd gejamd op de stoep van professor Longhair... en het hoogtepunt was zijn grote hit... Tipitinas. Tussen vrolijk van het ene feest naar het volgende. Vandaag is een bijzondere dag in Amerika. Het is 19 juni en dat is de dag waarop slavernij officieel is afgeschaft. Dit jaar is dat voor het eerst een nationale feestdag. En het hangt echt in de lucht hier. Het is de hele dag nieuws en overal in het land. En zeker hier in het zuiden wordt dat gevierd. Ik ben op weg naar een van die feesten in het kleine plaatsje St. James langs de Mississippi. And we celebrate on today because it is a national holiday. St. James is een arme zwarte gemeenschap. En dat zie je ook terug in het buurtlokaal waar de bijeenkomst wordt gevierd. Het hangt hier echt met plakbandliefde en de geur van zelfgemaakte kip op warmhoutbrandertjes aan elkaar. Mensen zijn hier niet alleen om feest te vieren, maar ook om actie te voeren. En bij binnenkomst krijg ik meteen een petitie voor president Biden onder mijn neus. De bewoners hier vragen hem om hulp bij hun strijd tegen de industrie. Hi, welcome. This is the petition to President Biden. If you haven't signed it, it's also online. What are we asking him? We're asking him to revoke the permit and stop Formosa. Right. So. De gezondheid van de bewoners in St. James wordt bedreigd door de industrie hier. De activisten leggen een direct verband tussen de historische onderdrukking van de zwarte bevolking hier en het gevaar van de industrie voor hun gemeenschap nu. Daarom wordt er juist vandaag, op de dag dat slavernij officieel is afgeschaft, actie gevoerd. Vanwege de gezondheidsrisico's noemen activisten deze strook land Cancer Alley. En het is hier altijd nieuws. CBS News exclusive. Residents of an American town are fighting for their lives. They live in Louisiana's Cancer Alley. So how many people do you know who have cancer? Right now, I can name 13. Got our kids that go to school that got breathing problems. It's bad around here. We have a lot of cancer. The EPA says the cancer risk here is almost 50 times the national. Ik rijd er nu doorheen, Cancer Alley. En hier heb je dus 50 keer meer kans op kanker dan op andere plekken in Amerika. Ik zie ook echt fabriek na fabriek. Steekvlam uit de pijpen, een kolenberg. En het ruikt hier scherp, chemisch. Ik ben onderweg naar het stralende middelpunt van de bijeenkomst in het buurthuis van St. James. Activiste Sharon Levine. Hi, good morning. I'm good. Come on in. Come on in. Good. How are you? All right, doing good. How are you doing? Yeah, I'm good. This is where the magic happens, eh? Huh? Is this where the magic happens? Oh, yes, you could say that. Sharon heeft een hele welkome uitstraling. Een wonderlijke mix van wijsheid en verwondering. En ik voel me ook meteen op mijn gemak bij haar. Het eerste uur hou ik Sharon eigenlijk vooral gezelschap in haar kleine en rommelige kantoortje. Want in het zuiden moet je nou eenmaal geen haast hebben. En dus ben ik getuige als ze met twee vingers nog even wat mails aftikt of haar telefoon opneemt, die tot mijn grote plezier Etta James als ringtone heeft. En af en toe vraagt ze wat ik er eigenlijk van vind. Bijvoorbeeld van een conceptuitnodiging aan president Biden. Dat ik journalist ben en geen mede-activist zegt er echt helemaal niets. Maar uiteindelijk verhuizen we toch naar twee van die grote Amerikaanse televisiestoelen in de woonkamer. Met in onze ruggen kussentjes van de Obama's. Het hangt hier vol met foto's van haar grote familie en met bijbelteksten. En Sharon vertelt over de verandering die ze over de jaren heeft gezien. Van schone lucht naar ziekte. Er was no place like living in St. James. Everything was wonderful over here. We grew up with clean air. We didn't have allergies. We didn't have no diabetes. We didn't have high blood pressure. We didn't have cancer. We didn't have any of those things. Sharon zag de eerste fabrieken al komen als kind, in de jaren 60. Toen waren mensen er blij mee. Het was werkgelegenheid, juist in een arm gebied. They came in the 60s. It was only one. Everybody was glad because, oh, St. James got an industry coming in here. They were all happy. Not knowing years later gonna poison us. Dat enthousiasme nam snel af toen er steeds meer mensen ziek werden. Toen de Taiwanese plasticfabrikant Formosa een nieuwe fabriek, 14 voetbalvelden groot, in Sharon's achtertuin wilde bouwen, had ze er genoeg van. En dus riep ze wat vrienden bij elkaar in dezezelfde woonkamer, richtte een actiecomité op en ging gewoon maar langs de deuren in de buurt om meer mensen te verzamelen. So how do you do that? Do you go out? Do you do door to door? When I first started, we went door to door. We still go door to door. And some of them didn't know. A lot of them didn't know. And a lot of them are very receptive to us coming to them. The only problem I have is they won't talk so long and I gotta go to the next house. I can't stay in that house. I can't stay in that house for an hour. So that will take up all my time. So I try to cut it short. So that was the beginning. I'll never forget those wonderful days. Hoe ze Formosa moest stoppen, wist ze eigenlijk niet. Maar dat ze de fabriek moest stoppen, stond vast. All we knew we wanted to stop Formosa, but we didn't know how to go about it. We didn't know anything about environmental activism. We didn't know anything about environmental justice. We didn't know these things were going on in this world. De term environmental justice vliegt me in Louisiana om de oren. Daar wordt mee bedoeld dat milieulasten gelijk verdeeld moeten worden over alle bewoners. Maar zoals op veel plekken in Amerika hebben arme gemeenschappen meer last van vervuiling dan mensen met een dikkere portemonnee, die vaak ook nog eens mondiger en beter georganiseerd zijn. Arm betekent zeker in het zuiden vaak ook zwart. Het Witte Huis van Biden heeft de term environmental justice voor op de tong en dat ontgaat de bewoners hier niet. With this executive order, environmental justice will be at the center of all we do addressing the disproportionate health and environmental and economic impacts on communities of color. like Cancer Alley in Louisiana. Well, I want him to come out here and see what we're going through. Listen to the citizens. Sharon wil zelf aan Joe Biden laten zien hoe de industrie het leven hier beïnvloedt. Vandaar ook die uitnodiging aan president Biden die ze me liet lezen in haar kantoor en de petitie die bezoekers in het buurthuis gevraagd werd te ondertekenen. And I thought the politician that we voted into office is protecting us. Once we vote them in, they represent us. That's what I thought. But they don't represent us at all. Sharon heeft haar hoop gericht op Washington D.C. Want het vertrouwen in lokale politici heeft ze al lang verloren. De gemeenteraad heeft plastic fabriek Formosa toestemming gegeven voor de bouw. Maar Biden kan Formosa de nek omdraaien door de vergunning definitief in te trekken. En de nood is hoog, want het gaat hier om leven en dood, vertelt Sharon. As we just want to save our lives, we want to stop having cancer and all these other sicknesses. It's a life and death situation. If we don't stop Formosa, we're gonna die. Sharon heeft de smaak te pakken. Na de plasticfabriek gaat ze achter andere fabrieken aan. De gemeenteraad moet worden weggestemd. En iedereen die het belang van de vervuilers boven de bewoners plaatst, krijgt met Sharon te maken. We're gonna win that fight. We're gonna check all the rest of them out to make sure they are held accountable. We're going after the parish council members who not helping support us and working for us. People wonder how we can fight them without any money. We don't need $1 million to fight the plan. We got people power. That's why I always say we got people power. Als de politiek het hier laat liggen, dan doen we het zelf wel, zegt Sharon. Zonder geld, maar met people power. En we gaan winnen, zegt ze. So we're gonna change a few things. We're gonna celebrate. Once Formosa is gone, we're gonna celebrate. Victory is mine. Victory today is mine. Victory today is mine. Victory is ours, and we're gonna win. No Formosa. No other industry will come into our neighborhood. People power. Het kwam echt uit haar tenen. Wat een overtuiging heeft deze vrouw. Als wij een miljardenindustrie willen stoppen omdat die ons vergiftigt, dan doen we dat gewoon. Terwijl in Amerika zo vaak het tegendeel wordt bewezen. Until we meet again, Louisiana. Ik rijd door naar mijn laatste stop, Washington, Pennsylvania. Waar bewoners de strijd aangaan tegen corruptie in de politiek. America. Naar Welcome in Washington, een podcast van mij, Laila Frank. Wil je meer horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Deze podcast had ik niet kunnen maken zonder researcher Rianne Spit en eindredacteur Wieneke van Vught. Dank ook aan Judith Grobecker en Guus Valk voor hun waardevolle adviezen, aan Andy Teerling voor het plezier en de eindmontage en aan Marijn Viergever voor de composities. NPO Radio 1, BNN VARA, podcast. Well, whoever NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Het is alweer tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van de luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. Met vandaag de vraag... Hallo makers van Alledaagse Vragen. Tegenwoordig gaan steeds meer mensen gebukt onder een burn-out. En nu vroeg ik mij dus af, kunnen huisdieren ook een burn-out krijgen? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. Joppe uit Nijmegen, dankjewel voor je vraag. Het is lang geleden dat ik dit heb... Kun je het nog? Ja, klonk het overtuigd. Goed hoor. Yes. Nou, Joppe bij deze. Aaron, maar even gelijk terug naar de basic. Burn-out. Heb jij een idee wat het is? Gewoon bij mensen. Laten we daar eens beginnen. Ja, nou, een exacte definitie weet ik niet. Maar als ik aan een burn-out denk, dan denk ik aan een overstress, overwerkt iemand die ja volledig overprikkeld is en niet veel meer kan. Ineen gestort. Precies. Gewoon op, letterlijk. Gewoon wat betekent. Ik weet natuurlijk de definitie wel. En dat is als volgt. Volgens thuisarts.nl geeft overspanning, klachten zoals moeheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, piekeren, concentratie en geheugenproblemen. Je hebt het gevoel dat je geen grip meer hebt op je situatie en het lukt niet meer om dagelijkse bezigheden goed te blijven doen. Als je die klachten al een half jaar hebt en ben je vooral moe en uitgeput, dan zou je kunnen spreken over een burn-out. Nou, om te checken of je dat dus ook een beetje bij dieren kan meten, gaan we onder andere praten met iemand die ooit 21 huisdieren had. Ja, onze grote vriend, je kent hem misschien wel, zeker van de social media kanalen, Gabriel Wildebras. Vaka roofdieren, welkom bij mijn mini-vlog. Maar eerst gaan we voor het antwoord op de vraag naar Ineke van Herwijnen. Zij is universitair docent te Utrecht en ook nog eens gedragstherapeut voor dieren. Als je kijkt naar de burn-out, dan ontstaat die als je langer stress ervaart. Nou, dat noemen we chronische stress. En dieren kunnen ook chronische stress ervaren. Oké, chronische stress. Ja, chronische stress. Nou, dat kunnen dieren dus wel degelijk ervaren. Maar ik was toch nog niet helemaal tevreden over het antwoord. Jij? Nou, het zit vast dieper dan alleen chronische stress. Ja, want te beginnen kun je aan je hond of kat nog steeds heel moeilijk vragen hoe ze zich voelen. Dat is natuurlijk een groot verschil met ons als mensen. Ook al als mensen in een burn-out zitten, kunnen ze nog steeds wel uiten wat ze er ook emotioneel bij ervaren. Maar je kan bij een huisdier wel degelijk zien of die overbelast is. Ja, wat je dan eigenlijk verwacht is dat je een heel passief dier ziet. Hè? Dus een hond die niet met je poren is voor de leuke dingen. Wat je bij dieren wel ziet, is als ze chronische stress ervaren, dat ze lichamelijke klachten kunnen krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld huidproblemen krijgen of maagdarmproblemen. Maar ze kunnen ook ongewenst gedrag gaan tonen. Dus het is niet altijd zo, als een dier last heeft van chronische stress, dat ze passief zijn. Maar het is wel het meest waarschijnlijke beeld wat je verwacht als je een beetje aan een burn-out vergelijk denkt, zoals bij mensen. Wij krijgen over het algemeen een burn-out. Tenminste, dat is wat mensen vaak als eerste denken als we te hard werken. Hè? Maar dat kan ook op andere vlakken zijn. Want als er heel veel tegelijkertijd gebeurt, bijvoorbeeld een overlijden van iemand, terwijl je ook aan het verhuizen bent en je zit er emotioneel al niet zo lekker in. Je hebt onzekerheid over überhaupt contracten, hoe het met je kinderen op school gaat. Ja, dan kan je nogal ijverig worden en veel van jezelf vragen. Wat zijn nou redenen voor dieren om in zo'n burn-out-achtige situatie terecht te komen? Het gaat er eigenlijk om of aan de ene kant er genoeg mogelijkheid is voor een dier om zijn soort eigen gedrag te tonen. Vaak gaat het dan om genoeg kunnen bewegen, maar voor konijnen gaat het bijvoorbeeld om graven. Voor katten gaat het om jagen of het alternatief achter speeltjes aangaan. Voor honden gaat het ook om een neus gebruiken. Als die mogelijkheden er te weinig zijn, of aan de andere kant is er te veel druk. Dus dan kun je denken aan bij een kat een huisgenoot die niet past, of bij een hond dat je traint op de verkeerde manier en te veel druk op hem legt. Alledaagse vragen. We hebben het natuurlijk over de burn-out bij dieren. En zoals in bijna alle gevallen zeg je dan, voorkomen is beter dan genezen. Mee eens. Dus hoe houden we onze dieren nou stressloos? Daar waren wij even over aan het overleggen op de redactie. En toen dachten we, nou, er is ooit iemand geweest die zei, ik heb 21 huisdieren. Mm-hmm. Nou, heb jij daar een update over? Ja, onze beste Gabs, zoals hij op social media heet. Wildebras. Gabs Wildebras. Vaka roofdieren, welkom bij mijn mini-vlog. Heeft niet langer, vertelde hij mij, die 21 huisdieren. Nou, waarom niet? Hij heeft ze uiteindelijk weggedaan omdat hij En naar eigen zeggen toch te weinig tijd voor had. En ja, als je iets niet wil, is het te weinig tijd voor je huisdieren hebben. Dus ze hebben nu allemaal een prettig nieuw huisje. Wilde Bras is een van de grootste dierenliefhebbers die Nederland kent. En mocht jij niet weten wie het is, dit is hem. Soldaten, ik ben hier zo met de gevlekte hyena. Gaat helemaal kwijt. Als deze strijders jong zijn, dan zijn ze helemaal zwart. Worden ze ouder, krijgen ze gekke stippels aan Mattie. Ik hou van deze soldaten. Hun nekspieren zijn gruwelijk aan Mattie. Hij je krachtig, strek die nek. Laat ze zien wat is Mattie. En deze man is zo lief geweest om voor jou en voor ons wat tips en tricks te geven hoe je je dier in ieder geval geen burn-out bezorgt. Ik denk in de basis dat het belangrijk is dat je genoeg aandacht aan ze geeft. Zeg maar, aandacht is echt wel een must. De juiste voeding is, zeg maar, niet oppervlakkig verdiepen in het dier, maar gewoon echt kijken naar het dier zelf ook, zeg maar. Want er wordt heel vaak een advies gegeven en die advies wordt dan ook heel vaak makkelijk aangenomen en gelijk zo gewoon klakkeloos toegepast. Maar vaak laat het dier ook gewoon zelf zien, dat zie je bijvoorbeeld bij honden ook heel vaak, wat ze wel of wat ze niet lekker vinden, wanneer ze te veel van het goede willen. Als je dat zelf, zeg maar, als je daar zelf echt, zeg maar, leiderschap in neemt, dan denk ik dat het echt gewoon, ja, heel erg bevorderend is voor het geluk van jouw eigen huisdier. Joppe, dan komen we natuurlijk ook terug op een conclusie. Huisdieren kunnen klachten krijgen die wel degelijk overlap hebben met een burn-out die wij kennen als mensen. Het grote verschil is dat we aan dieren moeilijk kunnen vragen wat hun emoties zijn, maar verschijnselen van stress, vermoeidheid, onvrede en overbelasting zijn wel degelijk meetbaar. Heb jij nou ook een alledaagse vraag? Stuur dan vooral een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl of slide in onze DM bij Alledaagse Vragen. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA podcast. Zo grappig is dat er trouwens nu de hele tijd een hond bij ons in de studio is. Ja, klopt. Wat toepasselijk, hè? I've been dreaming. Friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living high, oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Zometeen spreek ik met programmamaker Eva Strating in de rubriek In het duister tasten met. Want welk nieuws is er volgens haar onderbelicht? Oftewel, aan welk nieuws moeten we meer aandacht besteden? Dat allemaal straks, na het nieuws van 4 uur. We'll be right back. 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Vandaag wordt bekend wie er weg moeten. In afwachting van dat bericht hoeven de 7500 medewerkers van Twitter niet naar kantoor te komen, staat in de mail. Gisteren lekte al uit dat de helft van het personeel wordt ontslagen. Daarmee wil Musk de berichtendienst winstgevend maken. Ook zouden er plannen op tafel liggen om gebruikers voor bepaalde diensten te laten betalen. Musk is sinds vorige week eigenaar van Twitter. Hij betaalde er 44 miljard dollar voor en ontsloeg meteen de top van het bedrijf. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Dat staat in de brief die hij van de IND heeft gekregen en die hij zelf openbaar heeft gemaakt. Icke is onder meer bekend van zijn reptiele theorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. De IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Maar ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking. Hij is de eerste belangrijke westerse leider die China bezoekt in 3 jaar tijd. Scholz gaat vanavond weer weg, want vanwege de strenge coronaregels heeft hij geen hotel geboekt. In Duitsland wordt gespannen gekeken hoe Scholz zich zal opstellen richting president Xi. Hij wil moeilijke thema's bespreken, zoals Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Maar hij wil ook de handelsrelatie met China veiligstellen, want de Duitse industrie is erg afhankelijk van Chinese grondstoffen en onderdelen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen regen, vooral in de noordelijke helft van het land, minimaal rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Het is tijd voor de rubriek In het Duister tasten met. Iedere week bel ik in dit programma met een bekende of een onbekende Nederlander over de vraag: welk nieuws vind jij nou onderbelicht? Oftewel, welk nieuws mag er uit het duister gehaald worden en vol in de spotlight gezet worden? In het Duister tasten met. Vannacht tast ik in het duister met programmamaker Eva Strating. Een hele goede nacht. Hi, goeienacht. Ja, even te beginnen bij de vraag der vragen. Welk nieuws verdient er volgens jou nou meer aandacht? Ik vind dat femicide en dan met name ook femicide in Nederland wel wat meer aandacht mag verdienen. Ja, en waarom vind je het zo belangrijk dat we het daar deze nacht over hebben? Omdat het probleem veel groter is dan veel mensen denken. En heel veel mensen kennen het begrip femicide nog niet eens. Dus ik denk dat daar wel wat meer aandacht voor mag komen. Mm-hmm. En als we het hebben over het begrip, misschien voor de luisteraar, kan je het kort even uitleggen? Ja, femicide is eigenlijk, of de femicidevorm waar ik op doel, is partnermoord. Dus vrouwen die vermoord worden door partner of ex-partner. Dat gebeurt in Nederland elke 8 dagen. Mm-hmm. En ja, dat is in Nederland en dat is ook echt ontzettend veel. Ja, en iedere 8 dagen, daar schrik ik een beetje van. Ja, dat ik zelf eigenlijk ook. Als ik heel eerlijk was, voordat ik me zo ben gaan verdiepen in dit onderwerp, dacht ik, of wist ik eigenlijk ook niet dat dat zoveel was. En in Nederland ook. Dan denk je toch van, oh, dat is meer iets uit andere landen, waarover je wel eens leest in het nieuws. En niet echt in Nederland. En ik merk ook wel van de mensen aan wie ik dat vertel, dat nieuws deel, of waar ik mee bespreek, die denken heel vaak, oh, maar dat is dan alleen in bepaalde culturen of in een macho cultuur. Of dat overkomt alleen bepaalde type vrouwen. Ja. En dat vind ik best wel kwalijk. Mm-hmm. Dus vandaar dat mijn aandacht deze nacht daar naartoe gaat. Ja, en je zegt, ik wist dat ook niet voordat ik me ging inlezen. Wat was het moment waarop jij je hierop bent gaan inlezen? Nou, ik kwam een artikel tegen, 2 jaar geleden al, misschien nog wel langer. Een collega van mij stuurde dat naar me door, Roxanne Herder van One World. En daarin stond dus elke 8 dagen een vrouwenleven. Zo, mm-hmm. Zoiets was het ongeveer. En toen ben ik dat gaan lezen en toen zeiden wij het ook tegen elkaar van, hoe kan het dat we dit A, allebei niet weten? En B, eigenlijk ook, hoe kan het dat dit in Nederland op zo'n grote schaal gebeurt? Ik bedoel, Nederland is toch wel een land, of tenminste, we doen altijd alsof we heel erg geëmancipeerd zijn. En ik denk dat partnermoord en femicide toch wel echt uitvergrote vorm, zeg maar, dat het blijkt van totaal niet geëmancipeerde samenleving. Ja. Waarom denk je dat er zo weinig aandacht voor is? Ik ben heel blij, want ik merk wel dat er steeds meer aandacht voor komt, maar nog iets te weinig. Het gaat natuurlijk best wel vaak over huiselijk geweld, wat heel goed is. En vaak gaat het ook wel gebaard met huiselijk geweld, maar er zijn ook best wel wat vrouwen die helemaal niet uit een gewelddadige relatie komen en die toch worden vermoord. En ik denk ook dat we het prettig vinden om te doen alsof dat niet een probleem is van ons, zeg maar. Dat is iets wat gebeurt in Turkije of in landen ver vandaan. Mm-hmm. En daardoor blijft het een beetje een ver van onze bedshow. En dat vinden we prettig of zo. Ja, ik merk het aan mezelf in het begin ook wel, hoor. Dat ik dacht van, oh, maar dat zijn alleen bepaalde type vrouwen die dat overkomt. Zo van, dat zou mij dus nooit overkomen. Maar als je gaat inlezen en erin gaat verdiepen, dan overkomt het letterlijk allerlei soorten vrouwen uit allerlei lagen van de samenleving. Ja, en het gebeurt dus ook best regelmatig als ik jou zo hoor. Ja, ja, wel echt veel, te veel, vind ik. En ik denk ook wel echt dat, ja, ik weet niet. Het is gewoon een soort van, ik maak een documentaire met dus Roxanne Herder ook over dit onderwerp. En okay. Wat me wel opvalt is toch wel dat het echt vaak toch een soort van het onvermogen van een man is om met zijn emotie om te gaan. En vaak ook wel als een vrouw weg wil. En dat een man een soort van het idee heeft dat een vrouw bezit van hem is, laat ik het zo zeggen. En ik hoor je zeggen, je bent er dus mee bezig om daar een documentaire over te maken. Ontzettend goed, lijkt me. Wat is voor jullie de drijfveer geweest om dit dan in gang te gaan zetten, om daar een documentaire over te gaan maken? Eigenlijk wel dat artikel wat we lazen. En wij zijn allebei best wel feministisch. Dus we dachten, nou, laten we ons eens erin verdiepen. Hoe zit het? Wat zijn die verhalen? En toen kwamen we een keer tegen een artikel uit Trouw, waarin al die vrouwen een gezicht kregen. En toen dachten we, hoe kan het dat wij hier ook pas nu voor het eerst van horen en dat er nog zo weinig over gemaakt is? En dat was eigenlijk wel onze motivatie. En ook wel omdat je wordt als jonge vrouw vaak gewaarschuwd voor de man uit de bosjes, maar eigenlijk is voor een vrouw het grootste gevaar zit meestal naast je op de bank. Of is in ieder geval in relationele sfeer, laat ik het zo zeggen. Je hoeft niet bang te zijn voor iedere man die je ontmoet, helemaal nee, niet. Dat maar hopen we niet. Meer de bewustwording, meer de bewustwording daarvan. Ja. Dus jullie dachten, we nemen het heft in eigen handen en we gaan er iets over maken. Nou, ontzettend goed. Heb je nog misschien iets, ook nu voor de luisteraar, wat kunnen we doen om hier meer aandacht voor te vragen? Ik denk vooral dat het belangrijk is om het heel serieus te nemen. Dus en vooral ook niet aan victim blaming te doen. Je merkt toch best wel snel dat mensen geneigd zijn om te zeggen van, ja, maar een vrouw haalt soms ook het bloed onder de man zijn nagels vandaan. Of ja, maar die kan waarschijnlijk niet voor zichzelf opkomen. Of die is waarschijnlijk financieel afhankelijk. En dat is eigenlijk zo kwalijk om zo te denken. Want daarmee suggereer je dat het dus soort van een vrouw eigen schuld is of zo. Of dat ze er iets aan had kunnen doen. En ik snap wel dat het prettig is, omdat je het daardoor ook een beetje lekker bij je weghoudt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daarmee te stoppen en elke vorm ook serieus te nemen van kleine agressie, maar ook manipulatie. Ik denk dat we veel van ons herkennen ons er wel in dat je soms je grenzen verlegt in een relatie. Dat je dingen gaat pikken die je anders misschien niet pikt. En dat het wel goed is om bewust te zijn van dat het ook echt, ja, heel erg naar kan aflopen. Nou is dat in heel veel gevallen natuurlijk ook niet zo. Maar gewoon om het door het wat serieuzer te nemen. Als mensen wel bij je aan de bel kloppen, vrienden, familie, noem maar op. Dat je het serieus neemt. Ja. En om heel eerlijk te zijn, denk ik ook dat het toch echt wel te maken heeft met hoe mannen worden opgevoed. Met je moet je mannetje staan, je moet stoer zijn, je moet niet je emoties tonen, zeg maar. Toch wel een bepaalde cultuur die we heel erg in stand houden. Ja. Zijn dat dan ook allemaal elementen die we terug kunnen vinden in jullie documentaire? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is natuurlijk een heel complex probleem. En het is ook echt niet alsof ik een soort van alle antwoorden klaar heb. Maar in de documentaire zie je toch wel heel erg patronen. We vertellen de verhalen van vier vrouwen die vermoord zijn aan de hand van hun nabestaanden. En eigenlijk merk je toch best wel snel dat alle nabestaanden, wat ze vertellen, zijn allemaal hele andere verhalen, maar dat er toch wel een soort van patroon in te zien is. Ja. Dat een man niet ertegen kan dat de vrouw bij hem weg wilde gaan. Dat eigenlijk. Ja, heftig. Hey, wanneer kunnen we die documentaire verwachten? Staat er al iets op de rol? Ja, op 10 december op NPO 2 om 10:00. Dus ik zou zeggen, ga zeker kijken. Ja. Het is natuurlijk wel echt zwaar, heftige verhalen, zware verhalen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te gaan kijken. Absoluut. Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit gesprek. Nog heel veel succes met de documentaire. En dan wens ik jou nog een hele fijne nacht. Ja, super. Dankjewel. Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here you go. Free your mind. No. nacht van Omroep Zwart. We gaan luisteren naar de twee kanten van Alicante met presentatrice Diewertje Blok en televisiemaker Michiel Romeijn. In de podcast wordt een gesprek gevoerd tussen twee generaties aan de hand van één thema. Met deze keer zijn we preutser geworden. NPO Radio 1. Podcast. De twee kanten van Alicante. Zijn we met z'n allen veel preutser geworden? Nou en nog. Elke week brengt Alicante je een verhaal. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. En het is de eerste van de maand, dus dat betekent een nieuwe aflevering van de twee kanten van Alicante. In deze rubriek nodigen we twee 60-plussers uit in onze studio en we voeren een gesprek tussen twee generaties aan de hand van één thema. Met dit keer seksualiteit. Ik ben Ilan en dit zijn de twee kanten van Alicante. De twee kanten van Alicante. Free the nipple. Het is een bekende hashtag op Instagram. Het is een aanklacht tegen het censureren van de vrouwentepel, die tot op de dag van vandaag niet te zien is op Instagram. En onlangs verwijderde YouTube een video. In deze video kwam de bekende foto van het naakte napalmmeisje voor. YouTube vond dat in deze foto een minderjarig meisje werd geseksualiseerd. En dat mag niet. En wanneer hebben we tegenwoordig voor het eerst seks? Nou, we schijnen dat rond ons 18e, 19e levensjaar te doen. En die leeftijd, die wordt alsmaar ouder. Dit zijn drie berichten van de afgelopen tijd. En als je dit allemaal zo hoort, zul je haast niet geloven dat er in de jaren 60 en 70 een seksuele revolutie gaande was. VPRO's het schaar in naakt van Phil. Fotomodel Phil Bloem. Zo waren er in 1967 voor het eerst twee blote borsten te zien op de Nederlandse televisie. Kunstenares Phil Bloem las in der Naki de krant voor en liet hem op een gegeven moment zakken. Vrijheid, blijheid en schaamteloosheid. Zo zouden we de jaren 70 kunnen omschrijven. En 50 jaar later ziet het er een stukje anders uit. Topless op het strand liggen is niet de meest normale gang van zaken. En als we voor 8 uur 's avonds een blote piemel op televisie zien, dan is dat even schrikken. Dus ik vraag me af, zijn we eigenlijk preutser geworden? Of is er iets anders aan de hand? Ja, en dat gaan we bespreken met presentatrice en actrice Diewertje Blok. Welkom. Hallo. Ja, dat is toch helemaal aan het nadenken. Ja, precies. Ja. En naast haar zit de acteur en televisiemaker Michiel Romeijn. Ook welkom. Ja. Het verbaast me net wat je zei van dat meisje van die napalmwafel. Ja, die is verwijderd. Maar die hingen er felle bij. Het is meer, het meisje was helemaal totaal verbrand. Ga je dan op de borstjes letten van het meisje? Ja, dat zegt ze volgens mij niet eens. Ik vind dat zoveel zeggen over iemand die dat weghaalt. Hoe je dan naar zo'n lichaam kijkt. Ja. Dan denk je ook van het is. En hallo Merel, ja, we horen je al. Hallo, hi, hi. 35 jaar oud, ik ben 29 jaar oud. Michiel, jij 69, 7... zei je. Je vergiste je. Ben jij 69? Nee, jij. Ik ben 69. Waarom ben ik 69? Je zijn 90, 20. 29, ja. En we weten dat je eigenlijk allemaal een boomer bent in het lichaam. Diewertje is 64 jaar oud. Ja. Welkom alle. Ja, we hadden het net over Phil Bloem en die blote borsten op televisie. 1967. Jij was toen 12, Michiel. Kan je het nog herinneren? Ja, zeker. Ik wist niet goed. Ik vond het sowieso een beetje eng met meisjes. Iets sowieso met een tong in de mond. En ik weet niet of het zelf preuts was, maar ik vond het heel vreemd. Want? Ja, ik weet niet, dat doe je toch niet. Je gaat niet met je tong in iemand anders mond zitten. Ik bedoel, dat doe je niet. Nee. Diewertje, weet jij het nog? Mijn eerste tong zo'n nee, de blote borsten op de Nederlandse televisie. Ja, maar dat herinner ik me zeker nog. Wij waren thuis van de VPRO en keken naar dat soort programma's. Nee, dat weet ik nog heel goed. Maar ze zat keurig met haar benen over elkaar in zo'n groot vlinderstoel. En de krant bedekte eigenlijk het grootste gedeelte. Het was heel gewoon. Daar zat gewoon een vrouw een krant te lezen en die was naakt. Dat was een beetje... Ja. Ik had wel zoiets toen ik dat zag. Vond je dat opwindend? Nou, het gekke is, ik moest een beetje aan mijn vader denken, die altijd een beetje verward was en dan zijn sigaretten zocht in zijn jaszakje of zijn sleutels. Ik voelde me zelfs een beetje dat ik niet wist waar nu mijn gevoel. Ik denk, wat zit het nou? Ja. Voel het nou in mijn kruis of in mijn hoofd? Of ben ik ook misschien? Ben ik ook misschien? Ik rook het helemaal niet. Maar ik denk een beetje verbaasd, zo niet, chockerend. Ik had nog nooit een naakte vrouw gezien. Echt niet? Nee, je moeder niet? Nee, ook niet. Nou, ik kom uit een meisjesgezin en inderdaad, ik heb mijn vader ook. Hij had dus alleen maar meisjes thuis. En wij zaten met mijn moeder in het bad en zo. Tot op hoge leeftijd. En dat met mijn moeder, no problem. Nooit aangeklaagd. Maar mijn vader heb ik nooit in zijn blote reet gezien. Misschien één keer per ongeluk. Dus heel snel dat ik per ongeluk ergens binnenkwam. Maar ik kan me niet herinneren. Dat is inderdaad wel gek, ja. Ja, of dat inderdaad een badkamer binnenkomen. En dan, nee, godsom, denk je. Mina, wat gebeurt er allemaal erbinnen? Het klinkt nu helemaal niet zo anders als hoe ik het zou hebben ervaren. Dus dat, ik hoorde Michiel bijvoorbeeld, ja, we zijn veel preutser geworden. En toen dacht ik, nou ja, als ik het zo hoor, klinkt het eigenlijk best wel vergelijkbaar met ja, maar dat is een preutsheid die ik mezelf had opgelegd. Ik bedoel, ik kom ook uit een vrij keurig of best maar, links. We hadden de sextant thuis. Mijn moeder ging naar de NVSA. Maar het was mijn persoonlijke... Ik vond het zelf een beetje wonderlijk allemaal. Ja. Maar wat ik heb begrepen van de geschiedenisboeken was eigenlijk die blote borsten van Phil Bloem een begin van een soort van seksuele revolutie in de jaren 70. En ik weet niet beter dan toen ik jong was dat ik met blote borsten liep. Ja, precies. Oh, dat zien we. Eindeloos met... Nee, toen ik jong was. Je hebt net gehoord dat ik 64 ben. Nou. Dat ga ik niet... Nee, maar het rare is dat ik ook niet meer weet waarom dat... En hoe dat op een gegeven moment gestopt is. Ja. Maar ik zou er nou niet meer aan... ik denk dat het ook wel mee te maken heeft dat je een bekender figuur bent. Dus dan begin je ook al voorzichtiger te worden, denk ik. Mm. Maar als meisje, altijd met blote borsten. Ik was net op Ibiza en daar viel het me op een strandje... dat ik daar ineens voor het eerst weer blote borsten zag. Want Zandvoort. Zandvoort ook wel? Ja. Ja? Ja. Waar lig jij dan? Ja, ik kom daar nooit meer op het strand. Nee, dat zal ook. Maar dat is toch een hele tijd, het is weliswaar wat later. Maar op een gegeven moment dat je toch inderdaad... iedereen liep daar in zijn topless. Ja, in de jaren 70, maar nu dus helemaal niet meer. Nee, heel vreemd. Maar we zijn ook weer helemaal terug naar de Biedermaaier-tijd. Het is net of het een soort mode is om weer heel keurig te zijn. Ik geloof er ook helemaal niets maar van. Maar waar zie je dat dan in, Michiel? Waar... De mode... De preutsheid, het correcte praten, geen rare dingen zeggen. Nee, maar weet je, aan de andere kant, en dat was in onze tijd denk ik veel minder zo, tenminste wat mij betreft. Nu worden kinderen toch echt op jonge leeftijd al geconfronteerd met porno, via internet, via al die dat soort dingen. Ik bedoel, ik moest stiekem Jan Kramer lezen, weet je, om een beetje spannende... De spanning en sensatie, ik haalde het uit boeken... waar je verbeelding ook nog bij moest gebruiken. En tegenwoordig is alles heel erg expliciet. En ik vind dat eigenlijk veel minder leuk en spannend. Komen we zo op en verder de rest erbij moet bedenken. Ja, maar goed, ik kom er zo op. Ik kom er zo op. Ja, ik ben de host, hè, Michiel? Dat begrijp ik. Ja, dat is wel duidelijk. Oké. Okay. Maar zijn we preutser geworden? Dat is een beetje de vraag die centraal staat, deze aflevering. En ik ben ook met deze vraag de straat op gegaan in Utrecht om jongeren te vragen hoe zij ernaar kijken. Ja, dat zeker. We zijn veel preutser geworden. Dat zie je echt, denk ik, aan bijna alles wel, toch? Je hebt de jongens die gewoon in kleedkamers staan, gewoon een typische voorbeeld, en nu gewoon in onderbroekjes staan te douchen. Oh, ja. Maar tegelijkertijd loop ik wel gewoon makkelijk in mijn bikini gewoon over het strand heen. Daar heb ik geen problemen mee. Maar ik zou mijn bikini topje wel aanhouden. Ja. Minder openlijk fozen bijvoorbeeld met elkaar. Ik denk dat dat ook minder gebeurt. Als jij op het strand ligt, je weet niet, mensen kijken tegenwoordig gewoon heel erg naar je lichaam. En het is nu best wel een ding, body shaming, heb je wel grotere borsten. Dat is iets waarom ik het niet zou doen. Het is toch nou ook een beetje de hashtag MeToo, dat vrouwen, als daar maar naar gekeken wordt, straatintimidatie en zo, dat wordt allemaal veel erger. Dus ja, dan ga je ook niet zo snel naakt op het strand liggen, omdat je ook sneller bekeken wordt met dat soort dingen. Eigenlijk is het naaktstand dan toch wel een beetje voor de gekjes. Ja, dat wordt gekeken van daar lopen ze naakt in hun piemel. En dat is eigenlijk dan nou iets heel raars. In de jaren 70 kon ik ergens rondlopen naakt. En dan was dat nergens terug te vinden. Als iemand nu een foto van mij maakt en ik wil ergens nog een keer voorkomen en ze zien allemaal foto's van mij naakt, dat zou ik niet heel fijn vinden. Dat hoor je ook bij clubeigenaren volgens mij, dat het vroeger veel heftiger was en blote mensen. Ik weet niet of dat per se iets positiefs is, maar het is wel een verandering. Ja, ik vind het wel negatief dat ik blijkbaar niet meer een leuk feestje kan hebben en dan als dat online komt, dat ik daarna ook niet meer serieus genomen word in bijvoorbeeld mijn baan. Ik vind het eigenlijk een soort beperking van je vrijheid, want je voelt je heel erg bekrompen om bepaalde dingen dan niet te gaan doen, denk ik. Het gaat springen. Hoorde je dat? Maar ze sprong meteen voor de trein. Helemaal geconfronteerd. Ja, maar het is wel raar, want ik vond het bevrijdend in der tijd dat je dus die bikini dat je dat niet meer aan dat bovenstukje niet meer aandeed en zo. En nu voelen ze zich inderdaad in die vrijheid. Dus Ja, maar die correctheid. Maar het komt volgens mij door de correctheid. Alles moet via, ja, correct. En maar wat bedoel je? Heb je er een voorbeeld van? Nou ja, ik zei net, ik kom net uit Duitsland. Daar hebben ze de correctheid uitgevonden. Maar het is inderdaad tuchtigen. En dat hoort wel en dat hoort niet. En dat merk je in Nederland ook steeds meer. Van wat wel en niet hoort. En ondertussen zit iedereen fotootjes van elkaar te maken. Dus je bent inderdaad ook chantabel. Ja. En dit is ook maar een soort laagje. Ik bedoel, het is net of alles een beetje een soort plastic laag is gespoten. Daaronder worden er ongeoortiegelijk veel drugs gebruikt en narigheid, weet ik veel, met seks. Het is net of het afgedekt is. Is het voor je gevoel veel extremer, volgens maar het is wel, afgedekter. Ja. Het is veel meer verborgen. Een hele paradoxale situatie eigenlijk. Want volgens mij, ik had het met Ilan ook al even over natuurlijk, maar het is ook een beetje in welke bubbel je zit. Want als ik bijvoorbeeld in mijn vriendengroep kijk, dus een beetje Amsterdams, Utrecht, stedelijk, die volgen ook allemaal misschien wat linkser, progressiever geluid. Ik heb heel veel mensen die op hun Instagram juist heel trots zijn op welk lichaamsvorm ze ook hebben en dat juist laten zien. Of veel vrijer en explicieter over seks praten. Dat ook juist aanwakkeren van laten we juist een keer goed met elkaar over seks praten. Terwijl als ik het, toen ik het aan Ilan vroeg, was het, ik denk dat het nog steeds heel erg afhangt van waar je dat doet. Maar het is ook wel een verschil tussen tussen seks en iets van je lichaam laten zien. Ik bedoel, dat zijn toch allemaal, jullie gooien nou allemaal één grote hoop. Maar de preutsheid in de context van dingen. Taalgebruik, gewoon over je lichaam praten of over seksualiteit praten. Ik herken het helemaal niet als dat we daar voorzichtiger of toegedekter over zijn gaan doen. Nou ja, dan moeten we even terug naar dat weet ik wat niet, want preutsheid... ik heb er ook altijd voorzichtig over gesproken. Ik heb daar ook nooit heel openlijk met Jan en allemaal over gesproken. Wat is preutsheid? Ik heb het even opgezocht in de Dikke Van Dalen. En daar staat een sterke afkeer van alles wat met seks te maken kan hebben. Zoals zich ontkleden of over genitalia praten. Nou ja, over seks praten, dat doen we nu volgens mij meer en meer. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Ik weet niet, ik hoor nooit meer iets leuks over seks, moet ik eerlijk zeggen. Misschien pas maar voor je leeftijd. Maar... Is het schaamte of is het preutsheid? Net zo keurigheid. Maar ik hou ook wel van een beetje schaamte. Alle schaamte voorbij vind ik vaak ook heel onsmakelijk. Ik denk wel eens op het strand van God, had je maar wat meer schaamte. Dat is echt heel vaak. Ik vind vaak hoe mensen eruit zien, wat ze allemaal laten zien, denk ik. Nou, ik vind vaak een beetje gekleed veel leuker en spannender dan. Ik bedoel, mannelijke genitalie al helemaal. Daar raak ik niet opgewonden. Ja, dat zo. Heb ik dan weer wel. Niet interessant om dat allemaal te bekijken en te bespreken. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar zeg je dan dat het eigenlijk misschien een goede ontwikkeling is dat we niet meer topless op het strand liggen? Ligt er aan welke titel? Precies. Nee, dat mag je niet zeggen, maar dat ligt er niet. Soms het ligt, denk ik het is wel zo, ja. Ik vind het soms echt de hoeveelheid vlees die je in der tijd allemaal maar voor je vond ik ook niet echt altijd even prettig. Het maakt met even, goede smaak, ja. Even mooi. Ja. Maar ja. Het is toch gek, want wij zijn de generatie na jullie. Jullie zijn bij wijze van spreken onze twee. Ouders. Ja, twee. Opa bijna. Ja. Maar hoe komt het dat jullie ons dan niet zo hebben opgevoed? Dat wij ons meer schamen om het een of ander of wat preutser zijn? Ja, dat is dus het raar. Ik heb dus bijvoorbeeld bij mij thuis altijd gewoon bij mijn kinderen natuurlijk. En kinderen zijn zo lijfelijk bijna een onderdeel van je heel lang. Hè? En ik vind het ook wel mooi om erachter te komen dat ze zelf op een gegeven moment toch die badkamerdeur op slot doen. Terwijl ik daar nooit verder enige aanleiding, denk ik, toe heb gegeven. Maar dat ze zich dus ook lichamelijk een beetje van je verwijderen. Dat wordt iets van hen zelf. En dat vind ik ook prima, weet je wel. Maar zo raak je je kinderen ook een beetje kwijt. Zo worden ze echt van zichzelf. Ook dus heel erg lichamelijk. Maar dat is nooit omdat... Ik heb altijd gewoon in mijn blote reet rondgelopen thuis. En nog altijd voor me. Maar mijn kinderen doen dat omgekeerd bijvoorbeeld niet bij mij. Voelen zich niet lichamelijk heel vrij. Ik zou niet weten hoe mijn zoon eruit ziet nu. Dus ik heb wel wat foto's van Instagram. Ja, die wel een leuke foto. Ja, nee, maar dat vind ik ook wel grappig. Ja, dat is heel grappig. Dat denk ik. Ja, oké. Okay. Maar ik kan niet precies het moment aangeven waarop dat dan gebeurt. Ik heb gewoon zijn reet afgeveegd, weet je wel. Maar is dat niet gewoon rond de leeftijd waarin je naaktheid zelf ook een beetje met seks gaat associëren? Dat dus dat is. Nee, maar dat is dus iets wat ik niet als voorbeeld heb gegeven. En waarin ik ze niet heb opgevoed. Maar iets wat heel, denk ik, in de mens zit, omdat dan. Maar waarom gingen we dan wel in de jaren 70 zo blij en naakt het water in? Ik denk dat de tijd, ik denk het ook enorm wat ik al zei, met mode te maken heeft. Dus we zitten nu echt in de Biedermeier-tijd. Ja, maar het was ook een seksuele bevrijding, man. Ja, maar welke bevrijding was het? Waar hoefde je niet meer bang te zijn om zwanger te worden? Voor vrouwen was het een gigantische bevrijding. De reactie op de generatie daarvoor, die naoorlogsgruwelijke toch weer afzetten tegen die generatie. Ik denk de generatie nu die zich weer afzet tegen die hippie tussen haakjes. Want het was de ontkerkelijking, we kregen. Nou, die pil was echt waanzinnig natuurlijk. Ja. Je kon ineens gewoon maar experimenteren met jongens zonder dat je daar bang voor hoefde te zijn. Moet je je voorstellen hoe bevrijdend dat was. Ja. En ik denk vooral voor meisjes. Ja, regie over je eigen lijf. En zelf veel meer de regie over kregen. Dat je niet meer afhankelijk was of een jongen wel een condoom bij zich had. Maar maken we het daarna soms... kreeg je natuurlijk weer al die vervelende... Maken we het niet soms ook ziektes? Maar goed. Romantischer dan dat het is? Dat we een beetje idealiseren van... Ziektes. Oh, in die jaren 70... Nee, ja, ziektes. Nee, maar de jaren 70... Ook als ik er met mijn ouders bijvoorbeeld over praat... dan klinkt het altijd alsof daar iedereen de hele dag door maar naakt was... en dat niet erg vond en dat het... Dat is flauwekul, zo heb ik dat helemaal niet... Je zag het wel, maar dat heb ik zelf helemaal niet zo beleefd. Toen ik 18 was, dacht ik van, het is wel leuk een meisje... maar daarvoor vond ik, wat ik al zei... Ja, dat doe je niet, dat is niet keurig. Dat moet je Hoe oud was jij toen je het voor het eerst deed? Nou, ik denk ook een jaar of 20 of zo. Oh ja. Ja, ik net 16, dus ook helemaal niet extreem jong. Ja, maar niet extreem jong. Maar ik zat op de grafische school. Dat was toch een hele andere soort milieu waar ik vandaan kwam. En die jongens die lagen al te wippen toen ze, 12, 13. En dan denk je, is minus. Kan het dan al? Het schijnbaar wel. Ja, ze noemden het zo in ieder geval. Ja, precies. Lapjes tegenaan hangen. Ja, een beetje doen alsof. Ja. Ja. Terug nog even naar dat straatinterview. Want dat laatste meisje die zei op het eind... ik vind het een beperking van mijn vrijheid... om bepaalde dingen nu niet te doen. Ik snap het niet. Wat vinden jullie van die uitspraak? Ik snap de uitspraak niet. Ja, ik vind het een beperking van mijn vrijheid... om nu bepaalde dingen niet te doen. Nee, het viel me wel op dat ze die grote woorden in haar mond had. Maar als ze dan zegt welke bepaalde dingen... dan kan ik er wat meer over zeggen. Dan bedoelt ze dus topless op het strand liggen... Je topje uitdoen tijdens het uitgaan. Zij voelt zich, nog een keer even dat in gedachten hebben. Ze heeft het gevoel dat ze dat niet kan doen... omdat ze gefotografeerd kan worden, omdat ze beoordeeld wordt. En dat vindt ze een beperking van haar vrijheid. Maar er zijn mensen die daar dus geen last van hebben en mensen wel. En dat is, kijk, wij zijn natuurlijk niet, denk ik, groot geworden met inderdaad dat iedereen je maar fotografeert en je overal kan laten zien. En dat je veel en dat je daar toch minder op beoordeeld werd. Dat herinner ik me wel. Ik herinner me niet van topless aan het strand liggen. Want iedereen deed dat. Dat je dus daar heel erg naar gekeken wordt. Ja, misschien dat 20 meter verderop wel over geluld werd. Ja. Ik weet niet. Is het ook een... denk je dat het hele schoonheidsideaal daar dus een grote rol in speelt? We worden nu natuurlijk veel vaker geconfronteerd met... dit is hoe een lijf eruit ziet. En als je wil, kan je daar van alles aan laten veranderen. Nou ja, zoals dat hoort. Ik ben laatst bij dat... moest ik echt ook zo omlachen bij die... Of omlachen. Ik vond het eigenlijk zo raar. Het was een heel maf item bij dat programma met Johan Derksen. Het programma. Er was nu een vrouw bij, en ik weet niet eens hoe het heet. Maar we keken er even naar en er was dus een vrouw met gewoon schaamhaar. Die zat met, het was een van de kunstprojecten, die zat met haar benen wijd. En hoe die mannen daarom moesten lachen en om dat haar en zo. En ik herinner me wel dat een vriendin van mij met haar zonen naar Turks fruit keken. En die hadden ook echt zoiets van, gat, allemaal haar. Nou ja, ik behoor ook tot de generatie van gewoon haar, weet je wel. Ik vind het dus echt nergens op slaan om al dat soort dingen allemaal weg te scheren. Ja, maar ik snap dus waar dat soort idiote dingen vandaan komen. Maar die kerels vinden toch alles leuk wat gek is en wonderlijk. En, toch wel seksistisch. Nou, ik vond het echt heel... Dat ik dacht, jongens, jullie zijn toch ook eigenlijk niet van deze tijd? Of wat denk je nou? We hadden net, wat zij zei, dat herkende ik denk ik wel... als ik het goed heb begrepen. Maar dat is dus weer die scheidslijn tussen schaamte en preutsheid. Ik denk dat zij vooral zoiets heeft van... ik word zo beoordeeld op hoe ik eruit zie... omdat ik niet het perfecte lijf heb. Dat wordt dan gefotografeerd, dat gaat weer daar en daar. Ja, maar wat je dus niet allemaal doet... het inderdaad tot in het extreme ontharen... waar al wat je allemaal... Ik heb het net gedaan, het jeuk gedrongen. Nou ja, er zijn mannen doen het inderdaad ook al hun ballen schieren en zo. Ik denk, echt. dat soort verhalen. Ik ben ze nog niet tegengekomen, maar ik hoor die verhalen wel. Ja. Het doet me denken aan wat ik vond. En waarom in godsnaam, jongens? Je hebt die haren ook niet voor niks. Het heeft ook, het is ook nog gezonder om er wel wat haar te hebben... dan dat allemaal maar kaal te maken. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Over iets aan je lichaam doen gesproken. Ik had een onderzoekje gelezen waarin blijkt... dat het aantal cosmetische ingrepen bij jongeren tussen de 18 en 25... in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld is. Ja, dat soort dingen. Ik zie het ook omheen. Ik zie het zelf ook wel, mensen die dat doen. En 2 jaar geleden heeft Alicante hier ook een aflevering over gemaakt. Van die borsten die niet meer bewegen. Onder andere. Maar wij spraken een Kiki, een piepjong meisje. En die liet haar lippen opspuiten. Omdat zij op die filters van Instagram haar lippen zo mooi zag verschijnen. Dat ze dacht, dat wil ik ook. En toen spraken we Kiki en toen zei ze het volgende. Ja, natuurlijk is het nu ook gewoon een trend. Heel veel meisjes op Instagram hebben het eigenlijk al. Of ze het nou zeggen of niet. En heel veel mensen om mij heen hebben het al. Mijn zusje heeft het gedaan. Hebben lipfillers. Hebben lipfillers allemaal gedaan, ja. Dus ik vind dat gewoon... Het is veel minder een taboe op, vind ik. En als je het nu... Is meer een mening van, als je het nu kan doen, waarom zou je het niet doen? Ja, als je het nu kan doen, waarom zou je het niet doen? En dan hebben we het nog over de lippen van de mond, hè? Ja. Ja, we hebben het over de lippen van de mond. Nou maar ja, maar de schaamlippen worden mode ook gecorrigeerd. Wordt ook van alles aan gedaan. Maar het is mode. Ik bedoel, het is net zoals tattoos laten zetten. Ik bedoel, een tattoo die zet je... Jij woont vlakbij Henk. Ja, Henk die had het de laatste over. Bizar, ja. Vroeger hadden een biasklant, een crimineel, een zeeman, weet ik veel. Die hadden een tattoo. Nu elk meisje iets praat van de hockeyvereniging. Die hebben ook een tattoo. Of een weet ik veel wat. Maar 40 jaar geleden was deze optie er niet. Maar als het mogelijk was geweest, Diebertje? Never. Nee. Michiel? Lieber sukken. Ja, had je dat gedaan? Nee. Nee, maar is dan niet, even terugkomend, juist op al die lichamen op dat strand... Hè, waarvan jullie misschien ook wel zeiden... niet elk lichaam word ik per se heel gelukkig van. Ja, maar zie je die tegenbeweging juist niet... of tegenbeweging is misschien het een groot woord... maar in de context van al die meiden... die zich maar tot de imperfectie laten repareren tussen haakjes... is het toch ook mooi om te zien dat er gewoon normale lijven... zich lekker comfortabel voelen met hoe vind ze eruit zien? Ja, vind ik zeker. Ja. Weet niet, ja. Ik vind dat een verschrikkelijke terreur wat die er is. Ik vind het echt. Ik heb te doen met een generatie die met dat soort beelden wordt groot moet worden, moet ik eerlijk zeggen hoor. En die druk voelen blijkbaar dus ook van hun leeftijdgenoten en in bepaalde kringen dat het bijna zo hoort. En, ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Hmm. Bovendien gaan al die mensen op elkaar lijken op de deur ook. Wat ook heel oninteressant die is. Die robotten, ja. Ja, vind ik verschrikkelijk. Maar wat zou je dan tegen zo'n Kiki zeggen dan, als je dit hoort? Meid, wees gewoon jezelf. Ja, nou ja, nee. Laat een tattoo zetten bij Henk. Daar kan je niet eventjes met één leuke zin, weet je wel, iets tegen zeggen. Want ik heb ook met haar te doen, dat zij, want zij gelooft daar dus echt in. En zij denkt echt dat haar wat oplevert. Of dat ze daar een leuker of mooier of gelukkiger leven door krijgt. Ja, daar zit wel. Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ik heb het ziet er ook wel als een soort binnenband die op gepompt is. Ik vind het ook doodeng om dat soort dingen aan je lichaam te laten doen. En het lekt. Je kan er nog kanker van krijgen. Ik zou nog even terugkomen over dat pornificatieverhaal. En die wat jij las, Jan Kramer. Was Jan Kramer, even voor de jonge luisteraars, wie was Jan Kramer? Wie was die schrijver? Hij is er nog altijd. Hij leeft nog altijd. Sorry hoor. Nee, hij leeft nog altijd. Ja. Wat voor boeken schreef hij? Geiligheid. Geilige boeken, ja. Over al zijn veroveringen met... Nou ja, weet je, wij mochten thuis alles lezen. En het grappige was, je had een blad Gandalf in der tijd. Daar had mijn vader een aantal exemplaren van. Daar stonden ook altijd smerige dingen. Maar dat was van de NVSH, maar dat was nee, Gandalf was niet van de NVSH. Dus dat was... Ik weet niet waar Willem het van was. Het was Willem de Ridder, ja, precies. En dus dat was een beetje literair porno, zeg maar. Ja. Nee, het was verantwoorde porno. En dat waren de dingen. Er was een la in mijn vaders studeerkamer. En daar lagen de Gandalfs. En daar lag ook ik, Jan Kramer. En ja, dat is natuurlijk, dat ga je dan lezen. Dat haalde ik daar weg en dat las ik. Met rode oortjes. En Wolkers minder. Maar Jan Kramer was wel echt vrij expliciet. En dat was erotisch, dat vond ik prachtig. En het leuke ervan vond ik juist dat je... Dat was dus niet in een tijd... Ik heb nooit eigenlijk echte porno gezien, geloof ik. Want ik vind dat... Als ik er voorbij flits, dan weet ik niet hoe ga ik weg. Ik vind het zo goor en zo weinig... daar word ik niet opgewonden van. Ik vind het echt vies om naar te kijken. Turks fruiten stonden ook de rijen en voor Turks de bioscoop. Ja, maar dat werd... Van vies ook. Ik kon echt? Turks fruit? Zo vlees. Nee, maar Michiel, toen jij... Ik geloof je niet. Maar Michiel, toen jij twintig was... Ja. Maar je eigen fantasie gebruiken, dat Waar keek je naar? Je fantasie enorm ontwikkeld. Ja. Waar haalde jij jouw blote blaadjes vandaan? Wij hadden een buurman en die man die las altijd de Playboy. En ik had een zolderkamer bij mijn ouders. En die Playboy die ging dan gewoon in stapels gingen die dan... Op de zolderverdieping, gewoon zo'n opslaghok, naar de... En dan denk je, Jezus Christus, man. Dus ik daar stiekem als jongen, dus met zo'n rode oortjes van die Playboys. En dan inderdaad met mijn broer kijken of je onder het slipje een schaamhaar uitkwam. Een soort hele kinderig. Ik weet, ik zei het samen laatst... Samen met je broer ook, dat vind ik altijd... Ja, toch, blijf toch met je handen. Kijken, man. Ja. En dan had je dus Barbara Bach, en die speelde, was actrice in Peyton Place. En daar hadden ze, Jezus, man, schaamhaar van Barbara Bach. Peyton Place. Dan zat bij de buurt te kijken naar Peyton Place. Zegt dat ik heb de schaamhaar van Barbara Bach gezien. Dat je dat ook dan bij het theekransje... Nou, ik vond het allemaal ik keek ook naar Peyton Place. Ja, maar het was zo spannend. Het was allemaal, want je zag ook niet zoveel. Weet je, het was allemaal niet zo expliciet. Er werd heel veel gesuggereerd. Ja, maar dat vind ik dus nog altijd eigenlijk anders, duizend keer leuker dan al dat expliciete... Ja, want nu is natuurlijk het aanbod gigantisch. Ik heb Imke Kelders gesproken. Zij is deskundige bij het Rutgers Instituut. En dit is wat zij te zeggen heeft over die gigantische aanbod wat we nu hebben. Ja, we hebben ontzettend veel porno tot onze beschikking. En porno kijken is iets dat leuk is. En wat mensen natuurlijk moeten doen als ze daar zin in hebben. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je jongeren bewust maakt van het feit dat wat je ziet in porno, dat niet altijd de manier is waarop seks ook echt in het echte leven gebeurt. Nou ja, ik heb zelf. Je gaat wel eens kijken natuurlijk. Denk je, wat zal er nou toch op een gemiddelde porno-site staan? Maar dat hele expliciete vind ik dus super heftig nog steeds. Dat je op de eerste pagina echt heel smerig om te zien. Het spijt me wel, maar ik vind het gewoon heel. Echt, heb je nog nooit aangeklikt? Nee. Nee. Maar ik heb ook geen enkele behoefte of zo. Ik vind het om dat te zien. Nee. Nee, natuurlijk. Ik heb wel. Jawel. Je wilde toch een beetje zoals jullie naar Jan Kramer of die schaamhaar gingen opzoeken. Heb je toch echt Ja, maar dat is toch nog wat anders dat je erover leest. Want dan maak je toch nog je eigen film, weet je wel. Ja. Ik doe het liever in mijn eigen hoofd. Of ik doe het zelf. Dan dat ik naar wildvreemde mensen en heel expliciet. Dat vind ik helemaal niet prettig om te zien. Nee, ik denk dat ook wel. Je kan het natuurlijk wel opzoeken, ook binnen porno. Ik vind het leuker nog de spanning en de suggestie dat iets gebeurt. Maar ik vind ook. Hele expliciet. Ik vind het mooier om een BH-bandje te zien. Of weet je, of iets dat in plaats van dat je vreselijk met al het vlees eruit ziekelijk puilen. Als je dan een pagina opstart en dat je meteen de eerste 20 filmpjes zijn al meteen niet alleen expliciet, maar ook heel heftig. Gelijk wurgen of moeder. Ja, dat is dat wil ik wel zien. Maar en kun je denkt, als zien? Dit het allereerste is, ik zal zo wat adres heen doorgaan. Ja, maar daar worden nu dus kinderen mee geconfronteerd. Dat vind allereerste ik echt afschuwelijk. Is. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, en Imke zei van het Rutgers Instituut, die zei ook van daardoor kan bijvoorbeeld de eerste keer flink tegenvallen, omdat je zulke hoge verwachtingen hebt. Ja, gewurgd wordt, lijkt me ook niet dat je... Ja. Maar was het dan bij jullie bijvoorbeeld, we hebben het net al over de eerste keer gehad, viel het dan juist weer mee, omdat je eigenlijk helemaal geen hoge verwachtingen had? Ik kan me niet als naar herinneren, maar ik heb er ook een hele grote herinnering. Ik kan het niet meer echt helemaal navertellen. Nee. Ik weet dat ik me enorm schaamde, denk je. Maar kom op. Ja, ik weet niet, het is een beetje toch wel een raar intiem moment. Jezus. En dan daarna denk je, het was het zat erin voor ik er erg in had, sorry, maar een beetje verexcuseerend. Ja. Ik had wel zoiets van, nou hoor ik er ook bij, nou ben ik ook groot. Zo. Maar het is dus iets wel van alle tijden dat het tegenvalt of dat je. Maar denkt, wat Diewertje zegt, dat heb ik ook. Ik vind het eigenlijk veel de suggestie veel opwindender dan dat het echt daadwerkelijk, zoals die film Witness. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Dat gaat dan over een mormoon of een kwekerssecte. Ja, ja. En daar zit in een hele erotisch soort... Maar zo'n zinderende spanning de hele tijd hier. Precies, zo'n veenbrand die eronder zit. Ja. En dan draait die vrouw, die kleedt zich uit met de rug naar de camera toe. en draait zich om. En daar, is de, daar wordt hij afgeknipt. Dan denk ik, behoorlijk opwindend. Ja, ja. Nou ja, dat vind ik ook echt veel, veel, veel mooier. Ja, dat en dat is nu, dat is, ja, nu wordt, is alles maar toegankelijk. En kan je alles, alles maar zien en ja, ik vind dat ook niet. En ook hoor. Dingen die je misschien helemaal niet wil zien, komen toch aan kinderen en jongeren voorbij. Dat je denkt, ja, dat is heel erg zonde. Want niets is leuker dan het zelf ontdekken. Met alle mislukkingen van dien, weet je wel. Dat is ook. Het is veel leuker als je het niet allemaal al van tevoren hebt gezien. Je moet het zelf ontdekken. Als dat ik is Michiel mag lopen, bereidt hij ons al voor. Wacht, ik ben enorm aan het ontdekken. Praat maar door. Nou ja, dat je eerste tongzoen. Niet de hoge verwachtingen van je eerste tongzoen hebben, heb ik al begrepen. Nee, maar ja, goed, het aldoende leert men. Uiteindelijk wordt het wel spannend, ja. Gaat er nu muziek aan? Ja, en dat betekent dat we een beetje richting het einde gaan. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Hebben jullie een beetje vertrouwen in de toekomstige generatie? Gaan wij weer topless op het strand liggen? Gaan we ons minder schamen om het een of ander? Ik heb geen idee. Het is een mode, het is een golf. De ene keer schiet hij die kant op en de andere keer die kant. Ik ben, als je de mode, gewoon de kleding ziet ook van nu, zie ik het somber in, maar goed. Dus geen vertrouwen in de toekomst? Nou, weet ik niet, dit soort dingen. Ik wel, hoor. Ik ook wel. Ik heb wel vertrouwen sowieso in de jongeren, altijd. Niet in die conservatieve stroom die er nu is, maar wel als ik dan al die leuke mensen die ik op mijn sociale media en in het echt heb, die gewoon lekker met okselhaar en al zichzelf aan het zijn, heb ik wel vertrouwen, ja. Dat is mooi. Michiel Romeijn, ja. Diewertje Blok, dank jullie wel voor jullie komst. Zo mooi. Zijn we bij het einde gekomen, Merel Wielaert. Dat klopt, Ilan Hoekstra. Wij gaan eventjes met vakantie. Ja, Alicante gaat even met vakantie. Niet naar Alicante, nee. We komen 4 juli komen weer terug. En hoe? We gaan een dagelijkse podcast maken. 5 dagen in de week. Elke werkdag maken wij er eentje voor jullie. Gaan we daar eigenlijk nog meer over verklappen? Of? Ik denk dat je gewoon onze socials in de gaten moet houden. Houd de socials van @Alicante_NPO Radio 1 in de gaten. Dan gaan we hele leuke dingen aan jullie laten zien. Alvast in de loop naar 4 juli. Maar wat blijft, als je goede onderwerpen hebt, goede vragen, verhalen die wij voor jou moeten uitzoeken, dat blijft. Dus hè? Ja, blijf gewoon je vragen insturen. Dat kan je naar ons mailen. Waarheen, Ilan? Alicante@radio1.nl. Of in de DM sliden. Ja, van Alicante_NPO Radio 1. Mag je dat altijd doen? En altijd, die 5 sterren blijven gewoon, hè? Die 5 sterren zijn. Na de vakantie willen wij gewoon altijd on top. Gewoon 5 sterren, altijd weer. 5 dagen in de week, 5 sterren. De twee kanten van Alicante. Toen ik jong was, dat ik met blote borsten liep. Ja, precies. Oh, dat zien dan. BNN VARA. De mooiste. Samen gaan ze chasen, stormjagen. Spannendste. Spierwit en nog steeds doodstil. Of beste verhalen. Dat er allemaal doeivissen kwamen bovendrijven. Door 10 jonge makers. Wat is die oom eigenlijk een oppervlakkig wezen? Luister naar alle genomineerden van de NTR Podcastprijs 2022. Liefde, schoonwichtbaarheid, bevallingen, seizoenen, de moedergodin. Nu in je favoriete podcast-app. Het is toch ook gewoon, dat is toch ook best heftig? De NTR Podcastprijs. En Alicante is ook genomineerd. Onze aflevering Hoe is het om uit een sekte te stappen? Dus stem alsjeblieft op ons. Elif Kan. De nacht van Omroep Zwart. We gaan luisteren naar spoken word artiest Esme Ousmani. Esme is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1. En vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Wat je probeerde, wat je leerde, wie je lief had, wie je hart. Wat je vasthield, wat je aangreep. Wat je poogde op je pad. De tijd die vliegt en zie, zoveel wijzer sindsdien. Wat je aanvloog, wie je liefkoost, wat je raakt en soms verward. Wat je keerde, wie je sneerde, wat je anders had verwacht. De tijd die vliegt en zie, zoveel wijzer sindsdien. Wat je beknelde en ontvluchtte, wat je greep soms naar de keel. Wat je hoop gaf en ook ruimte in het spel dat werd gespeeld. De tijd die vliegt. En zie, zoveel wijzer sindsdien. Na al die jaren weet je het beter. 1 en 1 maakt nog geen 2. Want je hebt altijd zelf de keuze. Ren je door of zeg je nee? Laat je los en blijf je staan? Laat je het vieren of wat gaan? Maar hoe dan ook, de tijd die gaat. Om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week een tekst dat gaat over ouder worden. En de aanleiding hiervan was dat ik laatst een 40ersfeestje heb gehad van vrienden en dat we zeiden van, hadden we, als we de kennis hadden die we nu hebben, als we die, nou zeg, 20 jaar eerder hadden gehad, hadden we dan dezelfde keuzes gemaakt? En dat gegeven vind ik eigenlijk nog steeds best wel interessant. Hadden we dan andere keuzes gemaakt? En de spoken word tekst gaat over zoveel wijzer sindsdien. Van, nou ja, zoveel wijzer zijn we eigenlijk vanaf dat moment 20 jaar geleden. En ja, wat hadden we gedaan als we toen wisten wat we nu wisten? Elif Kan. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand die in een ander land zit en die op dit moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Freddy Lee. Een hele goede nacht. Goeiedag. Hey, hallo. Ja, ik heb me laten vertellen dat jij op Mallorca woont, maar nu even een weekje in Nederland bent. Ja, klopt, klopt. Ik werk daar voor een heel bekende zaak, de Pirate en andere horecazaken. En ons seizoen is afgelopen. Dus jij dacht, ik kom even terug. Ja, dus wij zijn in begin april zijn we begonnen. En 30 oktober is onze laatste dag open geweest. Ja, hey, maar ik ga ervan uit dat jij wel een beetje op de hoogte bent van wat er in Mallorca speelt. Dus neem mij eens even mee naar de voorkant van de krant. Wat staat daar op dit moment? Ja, tuurlijk. Nee, ik heb er gebeurt natuurlijk elke dag wel wat overal. Afgelopen dagen is bijvoorbeeld heel veel in het nieuws geweest dat bepaalde horecazaken of ondernemers hun zaak willen gaan sluiten. Heeft te maken met, ja, met toch meer regels betreft te drinken, met de jeugd. Dus ondernemers zijn er heel erg onzeker over. Mm. Verder is het zo dat er is bijvoorbeeld afgelopen zondag is er een duiker vermist geraakt. Oh. Vlakbij Manacor op Mallorca. De brandweer van Mallorca activeerde daar. En uiteindelijk heeft het iets meer dan 2 uur geduurd voordat de man van ongeveer 60 jaar eigenlijk vrij is gekomen. Oké. Okay. Voor Mallorca heb je bepaalde grotten en daar kan je in duiken. En ja, soms verdwijnen mensen daar en deze man heeft ontzettend geluk gehad. Ja. Komt dat vaak voor dan, dat duikers daar vermist raken? Ja, je hebt dat toch best wel vaak van die mooie grotten rond Nederland. En mensen willen daarin duiken. En dat kan gevaarlijk zijn. Het heeft ook te maken natuurlijk met weeromstandigheden. Het weer kan in één keer veranderen. Je zit toch op een eiland. Ja. Dus ja, dat gebeurt wel eens inderdaad. Ja, maar met deze man is het dus goed afgelopen? Ja, gelukkig wel, ja. Dat is mooi. Hey, en hoe zit dat precies met die horecagelegenheden? Want daar werk jij dus, begrijp ik? Ja, klopt, ja. Hoe is het nu dan gesteld met de toeristen daar? Ja, nou, het aparte is, het is eigenlijk een heel goed seizoen geweest. Dus afgelopen jaar was het natuurlijk een ellende overal op de wereld. Mm-hmm. En, dit jaar was heel erg goed. Maar toch zijn er heel veel mensen die hun zaken of onroerend goed te koop zetten. Vooral in de buurt van Magaluf. Hè. Dat is veel in de nieuws geweest. Heeft te maken met wat ze noemen boozy tourism. Zeg maar het mensen die eigenlijk komen om vooral te drinken en dronken te worden. Mm. Waardoor er eigenlijk gewoon één grote puinzooi ontstaat. Ja. Dat willen de mensen gewoon voorkomen daar. Maar aan de andere kant, het is ook lastig, want het eiland kan ook niet zonder toerisme. Nee, precies. Want je zegt, veel ondernemers zetten dus hun zaak te koop. Ja. Is dat dan puur omdat er een slechte zomer is geweest? Of? Nee, juist niet. Maar het is juist een goed seizoen geweest. Maar het heeft te maken met de regels. Dus het wordt allemaal helemaal strenger op het eiland. Mm. Mallorca wil niet meer de dronken jongeren. Laten we eerlijk zijn, daar staat het een beetje bekend om. Om plekken dat bijvoorbeeld een El Arano of een Magaluf. Mm. Dat vooral bekend onder Britse jongeren. Ja. Alleen Mallorca heeft ook hele mooie plekken. Plekken met andere doelgroepen. Het eiland is prachtig. Er is zoveel te zien. Want hoe kijk jij daar naar als ondernemer? Ik doe zelf personeelszaken voor de zaken trouwens. Mm. Voor ons is het zo dat... waar wij zitten, in Calador. Daar is het zeg maar niet zo'n groot uitgaansgelegenheid met een grote boulevard en met discotheken. We hebben wel veel barretjes en restaurants. Maar het is heel anders. Dus we hebben een andere doelgroep. We hebben verschillende doelgroepen. Mm-hmm. Dus ja, voor dat stukje zijn we niet bang. Alleen waar we wel bang voor zijn, alles wordt echt heel duur. Ja. En dat ziet iedereen ook. De vakanties worden steeds duurder. Zelfs in Nederland. Al wil je al in Nederland blijven, is het al duur. Hè? Dus daar maak ik me wel zorgen om, ja. Ja, want je zegt het zelf al. Je bent nu in Nederland, het is winter en dan is er gewoon niet zoveel te doen. Of ja, het is bijna winter. Ja. Hoe zie je het volgende seizoen dan voor je? Denk je dat er wel veel toeristen komen? Of zullen die toch eerder thuis blijven? Nou, de toeristen gaan wel komen. Alleen het is natuurlijk afhankelijk van wat hier gebeuren gaat. Kijk, net als begin van dit jaar met de oorlog en met de olieprijzen zie je dat er toch heel wat gaat veranderen. Ja. Wat voor impact, wat voor invloed dat heeft op andere zaken. Ja. Dus alles wordt uiteindelijk duurder en alles blijft duurder worden. Vanaf nu zijn bijvoorbeeld de gasprijzen, wat iedereen weet, weer duurder geworden. Ja. Dus ja, waar gaat het eindigen? De boodschappen worden duurder. Kunnen mensen nog wel op vakantie? Ja, precies. Hoe zie jij de toekomst dan voor jou als je dit zo vertelt? Nou ja, laten we natuurlijk wel gewoon vertrouwen hebben. Ja. En hopen dat alles goed en goed komt. En dat, dat wij daar als land, als regering zijn, toch wat aan doet om het leven toch wel leuk te laten blijven. Ja, precies. En misschien voor de luisteraar die denkt, nou, ik wil wel eens op vakantie naar Mallorca. Heb je nog tips? Wat moeten mensen echt bezoeken daar? Nou ja, je hebt natuurlijk de mooie hoofdstad Palma. Hè? En daar heb je... Palma's lijkt een beetje op klein Barcelona. Oh. Hè? Het is 2 uurtjes vliegen. Klinkt niet verkeerd. Nee, het is heel het jaar open. Je hebt heel veel mooie kleinere plekken. Dus ook bij ons in Calador. Hè? Maar ook het uitgaan voor de jongeren natuurlijk. Hè? El Arenal. Leuke pubs, leuke stranden, lange boulevards. Mooie bezienswaardigheden? Jazeker. Ja, je hebt bijvoorbeeld de kathedraal in Palma. Je hebt verschillende mooie bergen in het noorden. Het is gewoon prachtig. Als je een auto huurt, dan heb je wel even misschien een paar dagen nodig. Oh ja, nou dat lijkt me een hele mooie tip. Dus voor de luisteraar, misschien toch volgend jaar op vakantie naar Mallorca. Ja, moet je doen. Freddy Lee, ik wil jou ontzettend bedanken. En ik wens jou nog een hele fijne nacht. Ja, jullie ook. Wel rusten. Ja, wel rusten, ja. Nou, ik moet nog even. Ja, oké, ik ga slapen. Ja. Ja, en jij, luisteraar, bedankt uiteraard voor het luisteren. Dit was alweer de nacht van Omroep Zwart. In het weekend zijn we er weer. Vrijdagochtend tussen 2 en 5. Dan kan je luisteren naar de nacht is zwart. Nou, heb je suggesties voor onderwerpen, dingen waarvan je denkt, die moeten we echt bespreken, gasten die we moeten uitnodigen? Ja, laat het vooral even weten. Dan kan je ons mailen. Dat mag naar radio@omroepzwart.nl. En dan horen we heel graag van je. Ik wens je alvast heel veel plezier met Stefan bij Vroeg. Radio 1.